NPO Radio 1 met Margreet Spijker. Radicaal gedachtegoed bestrijden. De terreuraanslag op een parlementslid in het Verenigd Koninkrijk zet ook Nederland op scherp. We bespreken het straks met onderwijsdeskundige Samira Boutjibtji en jeugdwerker Murat Kouari. Na het NOS Journaal van 4 uur met Michel Koenen. Vooraanstaande klimaatwetenschappers waarschuwen dat 2050 te laat is om de CO2-uitstoot naar praktisch nul terug te brengen. Dat moet 10 jaar eerder worden, stellen de wetenschappers die betrokken zijn bij het VN-klimaatpanel IPCC. Ze wijzen erop dat rijke en westerse landen een voortrekkersrol moeten nemen. Dat is omdat we in het verleden al veel meer hebben uitgestoten en omdat ontwikkelingslanden het Westen uiteindelijk zullen volgen. En ook heeft het Westen meer slimme technologie die nodig is om de uitstoot terug te brengen. En over 2 weken begint in Glasgow een wereldwijde klimaatconferentie waar hardere klimaatafspraken moeten worden gemaakt. Bij het RIVM zijn vandaag ruim 3700 nieuwe positieve coronatests gemeld. Iets meer dan gisteren. En gemiddeld stijgt het aantal positieve coronatests. De afgelopen 7 dagen is het aantal ruim verdubbeld. In de ziekenhuizen nam de bezetting ook toe. Er liggen nu 546 mensen met corona in de bedden, van wie 138 op de IC. De politie heeft de bewoner opgepakt van een huis in Best in Brabant dat vanochtend is uitgebrand. Het vermoeden is dat hij de brand zelf heeft gesticht. De man zou binnenkort zijn huis uit worden gezet en dreigde het in brand te steken. De woonkamer van het huis is verwoest. 2 huizen daarnaast raakten zwaar beschadigd. Een levensgroot houten beeld van zanger Harry Muske is onthuld naast het QB Museum in Grollo in Drenthe. Muske was de zanger van QB and the Blizzards. Hij wordt gezien als grondlegger van de polderblues. Het houten beeld is gemaakt uit een Drentse eik. De boom viel 2 jaar geleden om in de buurt van Nijeveen tijdens een storm. Blueslegende Muske overleed 10 jaar geleden. In Grollo is al een bronzen beeld van hem, een museum en een Harry Muske-pad. Het weer nog, vooral in Limburg veel zon. Het blijft overwegend droog en het is een graad of 13. Vanavond en vannacht dan wordt het bewolkt met in de noordelijke helft af en toe wat regen. Het koelt af naar 3 tot 9 graden. Morgen af en toe zon en dan vooral in het noorden wat regen. Het wordt dan een graad of 14, een graadje warmer dus. Na het weekend een stuk zachter, wel neemt dan de kans op buien toe. De verkeersinformatie komt van Robert Vriezen. Goedemiddag. Goedemiddag, Margreet. 40 kilometer file in het land. De meeste vertraging heb je op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht tussen Vught en Kerkdriel. 8 kilometer met een kwartier oponthoud. Komt door werkzaamheden. De hoofdrijbaan is daar dicht. Al het verkeer moet via de parallelrijbaan. Zal een kapotte auto 2 rijstroken te blokkeren op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Tussen Amsterdam Sloten en Schiphol. 3 kilometer file met een kwartiertje vertraging. En de A50 richting het zuiden is dit weekend dicht tussen Arnhem en Os. En daardoor veel verkeer op de N324. Vanuit Nijmegen naar Oost bij Velp 4 kilometer file met een half uur vertraging. Ster. Beste reizigers, gedurende deze Transavia-vlucht dient je mobiele telefoon uitgeschakeld te zijn. En als ik een tip mag geven, laat hem tijdens je vakantie ook eens uit. Geen schermpjes, geen wifi, echt samen uit. De mooiste momenten beleef je samen. Transavia. Hey, heb je die nieuwe al gezien? Hij helpt iedereen. Heeft nooit een off-day. Mm-hmm. En lost alles supersnel op. En weet je, het hele bedrijf bloeit op door hem. Hij lijkt soms wel te zweven. Ja, hij is the one. Klopt. Eindelijk een cloud die wel werkt. Wil je dat de cloud ook bij jou werkt? Ga naar softwareone.com/cloudstrategie. Het is sale bij Transavia. En echt samen uitgaan is nu extra voordelig. Boek je tickets naar je favoriete bestemming al vanaf €25 op transavia.com. Maison Amsterdam. De tentoonstelling vol verhalen en historische mode van toen en nu. Kom kijken naar alle iconische japonnen, of de eerste minirok, de trouwjurk van Maxima of de puntjas. Nu te zien in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Luisterboeken zonder abonnement? Bij Luisterrijk heb je keuze uit meer dan 10.000 luisterboeken. Luisterrijk vertelt alles. Ook als je snel geholpen wilt worden tegen een vooraf bekende prijs, ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Luisterboeken zonder abonnement? Koop je bij luisterrijk.nl. Brommer op zee, het boekenprogramma van de VPRO. Met deze week onder andere Marita Matthijssen over haar nieuwe boek El, de lezer van de 19e eeuw. Erik-Jan Harmens over zijn nieuwe roman Rigolettohof. En Dean Bowen in het schrijfhok. Morgen, 7:50, VPRO NPO 2. Brommer op zee. NPO Radio 1. WNL. zaterdag. Met Margreet Spijker. Goedemiddag en heel fijn dat u luistert naar WNL op zaterdag. Het rechtse geluid op de zaterdagmiddag. Terroristische aanslagen deze week in Noorwegen en ook in het Verenigd Koninkrijk. En in Frankrijk wordt de onthoofding van de leraar Samuel Paty vandaag een jaar geleden herdacht. En ook Nederland staat op scherp. Maar wat helpt nou bij het tegengaan van radicalisering? Ik bespreek het straks met onderwijsdeskundige Samira Boutipti. Zij merkt dat het lastig is om radicaal gedachtegoed in schoolklassen te bestrijden en zelfs al te bespreken. En ik heb hier ook in de studio sociaal ondernemer, jeugdwerker Mourad Ouari. Heeft u een vraag voor het gesprek, dan kunt u hem stellen via de NPO Radio 1-app of via Twitter. Gebruik in dat geval graag de hashtag WNL. Nu eerst het nieuws in de drie van WNL. Veel Nederlanders gaan erop uit deze herfstvakantie. Maar naast tripjes naar Rome of Madrid kun je natuurlijk ook gewoon lekker in ons eigen land vakantie vieren. En dan de natuur in. De boswachter geeft tips. Ja, als je deze herfstvakantie het bos intrekt, dan moet je natuurlijk sowieso letten op de prachtige paddenstoelen en herfstkleuren. Want dat is natuurlijk één. Maar ten tweede ook wel dat het best wel druk kan worden in het bos. En dat je dus plekken uitkiest om het bos in te gaan waar het wat rustiger is. Dus niet bij de hoofdingang, fietsen wat verder het bos in, zodat je gewoon het bos wat meer voor jezelf hebt. Dan heb je gewoon veel meer plezier van je herfstwandeling. Het Duitse tijdschrift Der Spiegel plaatste deze week een cover met een criminele variant van Kaasmeisje vrouw Antje, met als onderschrift hoe Nederland een maffiaparadijs werd door ons drugsbeleid. Volgens Hans Brouwer, manager handelsbevordering met Duitsland bij OostNL, is dit wel een waarschuwing. Nou, of het echt schade aan de handel zou kunnen aanbrengen, dat denk ik niet. Aan de andere kant, kijk naar corona, de grenzen bleven open tussen onze beide landen. Er werden patiënten opgenomen in Duitse ziekenhuizen. Dus we hebben dat wat dat betreft wel een hele boeiende en ook een intensieve relatie met elkaar. Maar ik denk wel dat er misschien een keerzijde is dat we zeggen, het kan ook een keer te ver allemaal gaan. En dan kan het wel degelijk een schaduwzijde aan onze handelsrelatie hebben. Als het aan de Nederlandse bankpresident Klaas Knot ligt, moet de hypotheekrenteaftrek afgeschaft en wordt de overwaarde van het koophuis belastbaar in box 3. Ik ga het erover hebben met journalist en ondernemer Jules Paradijs. Goedemiddag. Hey, goedemiddag. Er was een tijd dat het H-woord alleen al een taboe was. En dat is nog helemaal niet zo lang geleden. Maar dit gaat echt een flinke stap verder, hè, dit idee. Nou, het is nog steeds een taboe. Het is alleen destijds door Rutte is er verkiezingsbedrog gepleegd. Maar ik snap Klaas Knot wel dat hij ook ziet dat die huizenmarkt is dichtgeslipt. Maar dan moet je niet met dit soort onbenullige en domme ideeën komen. Wat is onbenullig eraan? Wat zou een beter idee zijn? Nou, kijk, er zijn 5 miljoen huizenbezitters. En die mensen die zien het huis als een pensioen. En die worden op alle manieren ook aangeslagen. Via gemeentelijke belastingen. Dus zij nemen een enorm risico met het kopen van een huis. En je hebt ook gezien, wat was het, 12, 13 jaar geleden, dat het ook volledig mis kon gaan met de huizenprijzen. Nou, nu heeft de overheid een geweldig probleem. Eigenlijk hebben we met elkaar een probleem, namelijk dat er woningnood is. Dat jongeren die kunnen geen huis kopen, die kunnen geen normaal huis, betaalbaar huis huren. We zien ook dat ouderen, dat daar ook een groot probleem is. En dan zit het niet in het verhogen van belastingen, dus vermogensbelasting gaan heffen op die overwaarde. Maar dan moet je regels gaan stellen aan het, zeg maar, wat er in steden gebeurt. Waarbij mensen die zeg maar voor voor heftige oplossingen kiezen. Door bijvoorbeeld 5 mensen in een benedenhuis te zetten en dan €800 per maand te vragen. Dat soort dingen. Dus doe wat aan de prijzen en niet een belasting erbij. Dat is in het kort wat jij adviseert. Ja, en geef ook de sociale woningbouw meer ruimte om huis te bouwen. En ga sowieso meer bouwen. Dat is de oplossing. En niet mensen achteraf met hogere belasting confronteren. Hartelijk dank voor de reactie nu. Journalist ondernemer Jules Paradijs. Hoe staat het met de bestrijding van radicaal gedachtegoed in Nederland? Deze week 2 terroristische aanslagen op het Europees continent. Dodelijke aanval met pijl en boog in Noorwegen en een dodelijke steekpartij op een parlementslid in Groot-Brittannië. En vandaag staat Frankrijk stil bij de moord op leraar Samuel Paty, die onthoofd werd vanwege een afbeelding van de profeet. Ik ga het erover hebben met onderwijsdeskundige Samira Boutipti. Goedemiddag. Goedemiddag. En jeugdwerker hier in de studio, Mourad Ouari. Goedemiddag. Hartelijk welkom ook. Samira, wat dacht je toen je over die incidenten in Noorwegen en Engeland hoorde? Ja, vreselijk natuurlijk. Vreselijke gebeurtenis, omdat je... vooral op de moord op Samuel Paty maakt natuurlijk indruk, omdat het voor het eerst gewoon in een school gebeurde. Hè, voor een school. En naar aanleiding van moeilijke gesprekken in een klas is een docent onthoofd. En ja, dat was wel schrikken, maar alle aanslagen zijn natuurlijk vreselijk. Hè, omdat er gewoon mensen om worden gebracht, om welke reden dan ook. Ja, Murat Ouari, wat was de reactie bij u op de incidenten van deze week in Noorwegen, in het Verenigd Koninkrijk en die herdenking in Frankrijk? Ik kan het niet anders vinden dan vreselijk. En vooral jammer dat we het met z'n allen zo ver laten komen in heel Europa. Zo ver laten komen, dat lijkt alsof we iets verkeerd doen. Ja, ik denk zeker dat we wat verkeerd doen, anders zou dat niet gebeuren op Europese bodem. Wat doen wij in uw ogen verkeerd? We doen met z'n allen iets verkeerd. Het lukt ons niet om mensen die dreigen af te glijden binnen boord te houden. Is dat iets wat Samira Bouchipti ook denkt? Dat we iets kunnen doen zodat dit niet gebeurt? Ja, zeker. En als wordt bedoeld met afglijden, iets doen aan sociale en maatschappelijke weerbaarheid, dan kunnen we dat zeker doen. Daar moeten we gewoon ook op inzetten aan de voorkant, de preventieve kant. Zeker als het om jongeren en volwassenen gaat. Zeker. En daar kun je nog echt een wereld bij winnen. Nou is het wel zo dat we dit al een hele tijd proberen. En het lijkt toch een heel hardnekkig probleem. Radicalisering. Sterker nog, laatst zijn we opgeschrikt door de arrestatie van een aantal jongeren die in een garagebox bijeen kwam en hele vreselijke plannen had met drie belangrijke politici in Nederland. Thierry Baudet, Geert Wilders en Mark Rutte. Je kunt niet zeggen, nou laten we het er maar bij zitten. Maar wat is er geleerd van eerdere incidenten dan? Als ik het u mag voorleggen, Murat. Nou, ik vraag me af of we het ook echt proberen. Wat hebben we nog niet geprobeerd? Nou, als ik kijk waar het geld wordt verspild de afgelopen jaren. Er wordt gekort op de jeugdzorg. Heel veel jongeren, als we het hebben over jongeren, radicalisering begint vaak bij hele jongeren, pubers, die zichzelf gaan ontdekken. Nou, er staan wachtrijen van 9 maanden om geholpen te worden. En ik denk dat wij daar een hele wereld kunnen winnen. Dat is één. Tegelijkertijd zeg ik ook, veel mensen merken dat de politiek, soms ook de media, mensen tegen elkaar opspeelt. Tegen elkaar uitspeelt. En dat is ook zo jammer. Ik geloof oprecht dat jongeren bijvoorbeeld in Schilswijk, Transvaal en niet veel andere dingen meemaken dan jongeren uit Duindorp of Urk. Dat ze zich uitgesloten voelen van de maatschappij. En daar begint het gevaar. Is het waar dat Nederland zich niet bewust is van het uitsluiten van jongeren? Of is het zo dat ze gewoon in hun eigen parallelle wereld zitten, Samira Bouchipti? Wat is je gedachte daarbij? Nou ja, het is allebei natuurlijk. Hè. Sommige jongeren inderdaad in bepaalde wijken, hè, en niet de beste wijken in steden, die leven inderdaad in een parallelle samenleving. Met kansenongelijkheid, met veel armoede, thuis problemen. Als ik jongeren spreek op scholen en ik hoor ze aan en hoor wat hun ouders en waar hun ouders mee te maken, waar ze zelf mee te maken hebben, met de politie, inderdaad met jeugdzorg. Maar ook met de problemen van familieleden, van hun ouders. Ja, dan leef je wel in een parallelle samenleving. Maar dat zie je ook, hè, kinderen die opgroeien in armoede enzovoort enzovoort. Mm. Dus daar valt nog een wereld te winnen. Daar moeten we echt iets tegen doen met elkaar. Maar zeker aan de preventieve kant, het hart. Hè, en dat politie en justitie er bovenop zitten als het gaat om radicalisering, is allemaal prima. Dus hart met een D. Maar het is ook nu wel tijd echt... Als het gaat om die verbinding te zoeken met zeker jongeren, zeker in het beginstadium, als het gaat om die sociale maatschappelijke weerbaarheid, is het tijd voor hart met een T. De verbinding zoeken, contact zoeken met mensen die betekenisvol zijn in wijken, in buurten, mensen bij elkaar brengen. En zeker als het gaat om bijvoorbeeld een stukje onderwijs, is het belangrijk dat zij hier ook een hele belangrijke rol in spelen. Maar ook welzijn en het jeugdwerk, het jongerenwerk. Ik hoor allemaal hele mooie termen. Ja. Maar één ding, het is als je kijkt naar onderzoeken van de afgelopen jaren, klopt het niet dat het alleen maar gebeurt bij jongeren die in armoede opgroeien. Sterker nog, de jongeren waar we het over hadden in Eindhoven, die hadden een mooie carrière, die werkten zelfs bij ASML. Ja. En ze waren behoorlijk kansrijk. Ja. Dus het is te simpel om de sociaal-economische categorieën alleen maar uit te pakken. En die jongeren uit Eindhoven, wat is daar nou precies gebeurd? Want zij hebben gewoon online laten zien dat zij aan het sporten zijn en noem maar op. En dat zij flauwe grappen kunnen maken, dat is één ding. Of domme grappen kunnen maken, laat ik het zo zeggen. Dat is één ding wat zeker is. Ja. Maar tot op heden heb ik nog niets gezien wat aan bewijs dat ze ook daadwerkelijk iets van plan waren. En kijk, daar ligt het probleem. Ik heb van justitie wel degelijk begrepen dat er hele ernstige zaken werden gezegd. En ik heb ook gehoord dat de advocaat, maar daar is hij ook voor, daar anders over kwam. Zo even teruggaan naar je vraag. Inderdaad, dat klopt wat je zegt. Maar het is wel, dat is ook door wetenschappers onderzocht, dat meer dan de helft is wel sociaal, zijn de jongeren wel sociaal en zwakker begaafd. Hebben psychiatrische achtergrond. Dat is wel degelijk bewezen. En ook onderzocht. Maar inderdaad, het kunnen ook hoge opgeleiden zijn. Dat is waar. Maar de meerderheid bevindt zich toch in een inderdaad in die parallele samenleving. En daar kunnen we zeker nog wel wat aan doen. We moeten onze jongeren beschermen tegen het gif. Precies. En tegen. En zeker ook waar we nog veel over kunnen leren is de radicalisering online, wat er gebeurt in de online wereld en in de online samenleving. Ja, want wat zien jullie daar gebeuren waardoor jij, Samira, het hebt over gif? Nou ja, het is giftig. Het is de gif van het buitengesloten voelen, uitgesloten voelen. Niet mee kunnen komen in de samenleving. Op school gaat het niet goed. En dan zoek je de criminele kant op. Dus ook dat is nu ook al zo vaak gezegd. En dat is nu ook kwart over 12 als het gaat om jongeren die zich aangetrokken voelen tot de criminaliteit. Omdat ze daar heel snel geld kunnen maken. Maar als het om radicalisering gaat, is dat je ziet dat ze in de wereld, en dat heb je ook met vooral ook jongeren die en niet alleen maar islamitische radicalisering. Je hebt ook gewoon links, precies. Extreem rechts, heel goed. Extreem rechts. En dan zie je dat ze opgevangen worden en begrepen worden door hun wereld. Ja. En dat ze daar wel gehoord voelen, dat ze daar wel iemand zijn en dat ze daar wel van betekenis zijn en dat men daar online wel naar ze luistert. Ja. En daar gaan mensen wel om deze jongen of meisjes, maar zeker jongens, om hun heen staan. En daar wordt wel naar hun geluisterd. En Murat Ouari viel erover dat op jeugdzorg erg is bezuinigd en dat daar niet terecht konden. Welke rol zou jeugdzorg hierin kunnen betekenen? Ja, ik denk dat het groter is dan dat. Ik denk dat het tijd wordt dat de overheid echt gaat proberen alle burgers te horen en te kijken hoe ze iedereen kunnen, beleid kunnen maken voor iedereen. We merken dat dat nog steeds niet zo is. Ik bedoel, vandaag of gisteren is nog het artikel uitgekomen dat moskeeën, geïnfiltreerd werd in moskeeën. Ja, vandaag, want we vertrouwen ze niet. Terwijl, dat is niet een manier om met elkaar om te gaan. Om samen te leven. Er wordt veel te weinig gedaan om Nederland met elkaar te laten samenleven. Nederland is niet meer wat het 30 jaar geleden was. Of 50 jaar geleden, toen mijn opa hier naartoe kwam. De samenstelling van Nederland verandert heel snel. Technologie verandert heel snel. Complottheorieën gaan heel snel vandaag de dag. En ik denk dat het tijd wordt dat de overheid zich daar bewust van wordt. Ik denk dat de overheid wel weet dat er complottheorieën zijn. Maar hoe los je het op? Hè? Want infiltreren, dat was vandaag een voorpagina verhaal van NRC. Dat een een bedrijf geld krijgt om inderdaad te kijken... Ja. Polshoogte te nemen in moskeeën. En dat mag natuurlijk niet, want de AIVD is daar bijvoorbeeld wel voor. Die heeft daar permissie voor, maar niet een instelling. Ja. En zij zeggen nu in reactie... zie nou wel dat de overheid niet te vertrouwen is. Precies. Anderzijds, er zijn aanwijzingen dat in moskeeën dingen gebeuren... die het daglicht niet kunnen verdragen. Nou, vertel. Ik vind het heel leuk dat er aanwijzingen zijn. Er zijn aanwijzingen dat er in de kerk dingen gebeuren die de daglicht niet kunnen. Dat er in huizen, dat als op de VVD-borrel dat er dingen gezegd worden die de daglicht niet kunnen zeggen. In politie-apps. Dus gaan we nou met z'n allen zomaar bij de politie infiltreren, bij het leger, in het leger, bij de VVD? Het verhaal was ook dat het niet mag. En, precies, alleen nu gebeurt het 20 jaar lang richting de moslims. Mm-hmm. En weet je, op een gegeven moment hebben mensen zoiets van... We voelen ons hier niet meer thuis terwijl we hier geboren en getogen zijn. We spreken de taal, we doen mee, we participeren. Maar ze mogen ons nog steeds niet eens willen, ons niet hebben. En maar je zegt in een diverse en je, hè? Dus dat probleem daar is dus het dat al. Er een tweedeling in de maatschappij is ontstaan. En dat wou ik nu ook gaan uitleggen. We leven nu vooral in de Randstad in superdiversiteit. Dus dat betekent, er is bijna geen groep die groter is dan de ander. Of in de meerderheid. En wat je merkt, is dat... Ik ga het even zo uitleggen. De autochtone Nederlanders in de Randstad... vooral samen optrekken, naar de hockey samen gaan, naar de voetbal samen gaan. Scholen naar scholen gaan waar vooral autochtone Nederlanders zijn. En dan heb je dus de andere kant dan ook nog even. Het is niet... Ik wil het even zo uitleggen. En die kunnen wel met elkaar opschieten. Maakt niet uit of je moslim bent of Chinees of Joods. Mensen gaan gewoon heel goed met elkaar om. Alleen er is een tweedeling in de samenleving. En dat is zo jammer. Ik zou echt ervoor pleiten dat we toenadering tot elkaar zoeken. En in het Haagse bijvoorbeeld. Ja, ik probeer al heel lang een project van de grond te krijgen. Waar we jongeren uit de Schilderswijk, Transvaal in contact brengen met de jongeren uit Duindorp. En ik weet zeker dat daar. Dat ze samen naar de hockey gaan. Mooi. Voetbal bijvoorbeeld. Hockey, gaat niet zo snel lukken. Maar voetbal, ja zeker. En dat we ze met elkaar laten samen. Of niet tegen elkaar laten spelen. En waarom eerst lukt wel dit en daarna niet? Met elkaar. En waarom lukt dit niet? Ja, omdat er te vaak, zoals ik zo zeg, maar met een witte bril. Wordt gekeken naar alles wat er speelt in de samenleving. En ik denk dat dat niet meer van deze tijd is. Ik hoor alleen maar politici roepen dat er diversiteit moet zijn. En ik hoor over woke en ik hoor over van alles. Maar niet dat iemand promoot dat we niet met alles samen moeten komen. Maar het voorbeeld, ik vind dit wel een mooi voorbeeld. Het voorbeeld wat nu wordt gegeven. En ik ben echt ook een warm pleitbezorger. Ik vind het ook heel mooi wat je zegt. Die moeten in de haarvaten van de samenleving. Ja. En dat is waar hij voor pleit. Juist. In wijken, in buurten, met elkaar. Die hele discussies over inclusie en diversiteit is prima. Maar daar gaat het hier niet over. Hier gaat het over de lokale verantwoordelijkheid, of de verantwoordelijkheid van de lokale overheid om die verbindingsoffensief in te zetten. En inderdaad de mensen zelf de mogelijkheid te bieden om de verbinding ook te zoeken. Met elkaar en voor elkaar. Want samen maken ze elkaar wel met de stad. Maar dan moet wel de landelijke overheid daar als eerste de stappen innemen. Want vaak doet voorbeeld volgen. Ik zie het als dat de overheid de ouders zijn van ons burgers. We leven in een zorg... Oké, ik wil er toch even wat tegenover zetten. Ik hoor ook dat moslimouders helemaal niet het fijn vinden dat ze met witte Nederlanders omgaan. Ik hoor zelfs dat bijvoorbeeld Natasja van Wezel, die deed een onderzoek onder moslimjongeren, en die vertelde dat sommige jongeren thuis hadden gehoord dat mensen met jodenhoorns op hun hoofd hadden. Er wordt ongelooflijk veel in de opvoeding ook meegegeven die op een manier die niet constructief is. Of herkent u dat niet? Ik herken dat totaal niet. Ik ben sociaal ondernemer, zoals u net aangaf, vanuit Coach Map. Ik ben voorzitter van Stichting Start Up Je Lijf. Wij spreken met verschillende, niet alleen maar moslims, met echt allerlei groepen in Nederland. Zelfs de Bulgaarse arbeidsmigranten hebben wij contact mee weten te krijgen. En dit komt mij totaal niet bekend voor. Samira? Er is wel iets dat... Ik wil ook even Samira aan het woord laten hierover. Want ik weet dat je in de klasse ook spreekt met jongeren. Precies. En is het niet waar dat ook zij in hun opvoeding... een zeg maar anti-wit, anti-Nederlandse regels meekrijgen... waar zij hun oren naar laten hangen? Er is sprake van vooroordelen over en weer. Hè? Als je hoort wat er over vluchtelingen wordt gezegd... of over moslims, over mensen die hier zijn, wordt gezegd door... Zeg maar ik heb het nu even andersom. Ja, nee, daar kom ik nu op. Ja, daar kom ik nu op. Maar andersom is het ook zo. Mm-hmm. Ik hoor inderdaad ook lelijke dingen die worden gezegd over de Nederlanders. Mm-hmm. Hè, de ongelovigen, de politie, hè, allemaal racisten. En dat zijn allemaal ongenuanceerde uitspraken. En die komen ook inderdaad voor. Ja, ja. Dat moeten we niet ontkennen, dat is zo. Maar dat betekent niet dat we er niet iets aan kunnen doen. Nee, maar ik denk dat het niet handig is als het van beide kanten komt. Want alleen slachtofferschap is niet... Sorry dat ik je onderbreek, maar het is geen slachtofferschap. Ik bedoel, wij wonen hier al 50 jaar in Nederland... als bijvoorbeeld de Marokkaanse Nederlanders. En tuurlijk, er zijn verschillen. Er zijn over en weer vooroordelen. Alleen, er wordt veel te weinig gedaan om deze mensen bij elkaar te brengen. En ik denk dat het daar schort. Als die mensen bij elkaar worden gebracht, dan gaat dat veel beter. En net gaf ik aan dat er een tweedeling in de samenleving zit. En dat is niet islamieten tegen ongelovigen of iets in die richting. Maar de biculturele Nederlanders aan de ene kant. En aan de andere kant, ja, de autochtone Nederlanders. En waarom kan die hele groep wel met elkaar opschieten? Maakt niet uit of je uit Timbuktu of uit Marokko je voorouders vandaan komen. Maar de autochtone Nederlanders doen gewoon veel te weinig om ook een beetje dus aan de andere kant te komen. Dus u vindt dat de bal toch echt ligt bij de autochtone Nederlanders en dat je het niet moet zoeken in de opvoeding van moslimjongeren? Dat beide, is een verkeerde... Beide, maar niet per se bij de opvoeding van de moslim dingen of de opvoeding alleen van de autochtone Nederlanders. Ja. Maar daar kan het ook veel beter. Beide kanten. Oké, en Samira, als je dan toch met een vinger gaat wijzen, waar zie, waar nee, zie jij niet, tot slot? Ik wijs niet met vingers. Ik kijk gewoon naar de realiteit. En de realiteit, en dat zie je ook terug, is dat jongeren gewoon een toekomst willen. Ze willen hier zijn, ze willen hier deel van zijn, ja. Maar daar moeten ze ook een kans voor krijgen natuurlijk. Hè? En jongeren, dat in brede zin, hebben daar gewoon, en het maakt niet uit wat je afkomst is, hè? Het belangrijkste is dat je hier onderdeel kan zijn, dat je hier kan studeren, kan leren, dit soort gesprekken, ook in het kader van burgerschapsvorming, dat het belangrijk is dat hierover gesproken wordt, wat je plek is in de samenleving, en niet vanuit slachtofferschap, hè? We zijn altijd slachtoffer, helemaal niet, maar juist vanuit de kracht. Nederland heeft de vrijheid van meningsuiting. Je mag zijn wie je wil zijn. Je mag hier in het kader van godsdienstvrijheid een islamitische school stichten of een Joodse school. En daar moet over gesproken worden. En als een soort van bewustwording is. Maar in deze tijd, ik moet wel heel eerlijk zeggen, het is niet allemaal makkelijker op geworden in het kader van die algehele polarisatie. Dat zie je bij jongeren, dat zie je bij ouderen. En dat stroomt dagelijks de scholen binnen. Kortom, er is nog heel wat werk aan de winkel. En wij gaan het hier niet helemaal eruit komen. Behalve dat we het adresseren, het probleem, want het is er. Ja. Hartelijk dank, Samira Boutipti, ja, onderwijsdeskundige. En Murat Ouari. Graag gedaan. Sociaal ondernemer en jeugdwerker. Dank u wel. Fine ass up in the tower. The way you move like you do. Ooh, it's like you do it for a living. Dit was Silk Sonic met Skate bij WNL op zaterdag. Zometeen in het voorjaar vond hij het hoog tijd voor open terrassen, ondanks corona, vanwege de seizoensinvloed van het virus. Wat ons nu te wachten staat in het najaar, dat vertelt hij ons straks. Hoogleraar klinische virologie aan het Leids Universitair Medisch Centrum, Louis Kroes. Maar eerst nieuws van 16:30. NPO Radio 1. Met Michel Koenen. Klimaatwetenschappers waarschuwen dat het te laat is om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit jaartal wordt in Nederlandse en Europese plannen genoemd als het jaar dat de CO2-uitstoot praktisch nul moet zijn. Maar de wetenschappers zeggen dat dit uiterlijk 10 jaar eerder al bereikt zou moeten zijn, 2040 dus. Op Bali is een aardbeving geweest met een kracht van 4,8. Er zijn zeker 3 doden en 7 gewonden. Ook zijn tientallen huizen in het oosten van het Indonesische eiland verwoest. Bali opende donderdag weer voor toeristen uit een beperkt aantal landen. Nederlanders zijn nog niet welkom. Bij de ingang van het Franse ministerie van Onderwijs in Parijs is een plaquette onthuld als eerbetoon aan de vermoorde leraar Samuel Paty. Het is precies 1 jaar geleden dat hij werd onthoofd door een Tsjetsjeens-Franse extremist van 18. Dat gebeurde omdat Paty een Mohammed-cartoon in zijn les had laten zien. En vanaf Cape Canaveral in Florida is ruimtesonde Lucy succesvol gelanceerd. Die gaat 8 planetoïden onderzoeken bij Jupiter om nieuwe informatie over het ontstaan van ons zonnestelsel te verzamelen. Het is de eerste keer dat een sonde zo ver weggaat die zonne-energie gebruikt. Dankjewel, Peter Kuipers-Munneke. We willen allemaal weten, zeker de mensen die herfstvakantie hebben gekregen, wat voor weer het wordt. Nou, dat ga ik je dan maar eens uitgebreid vertellen. Op dit moment is het zo dat we op veel plaatsen de zon hebben, meer dan vanochtend. Maar vooral in het oosten en het noordoosten van het land is het nog steeds heel erg bewolkt. Nou, die bewolking die gaat inmiddels vanuit het westen ook weer toenemen. En vannacht is het dan op de meeste plaatsen ook bewolkt. In het zuiden zijn wat opklaringen. Daar kan het afkoelen tot 1 graad of 3. En in de rest van het land blijft het zo'n 7 tot 9 graden. Met in het noorden van het land ook kans op een enkel buitje. Nou, morgen is een op de meeste plaatsen droge dag. Alleen in het noorden van het land zou een enkel spatje regen kunnen vallen. In het zuiden de grootste kans op wat opklaringen. En het is wat aan de frisse kant met zo'n 12 tot 14 graden. Maar dat gaat na morgen echt veranderen. De wind die draait naar het zuiden, die trekt ook aan. En daarmee komt er echt behoorlijk zachte lucht onze kant op. Maandag is het droog, maar wel bewolkt en wordt het zo'n 15 graden. Dinsdag begint het dan al wat harder te waaien. En met die zuidenwind krijgen we dan temperaturen van zo'n 18 graden. Het is wel gek, want het is 18 graden, dus behoorlijk zacht. Maar dinsdag wordt wel een bewolkte dag. Met af en toe een buitje zelfs ook. En dan woensdag dan hebben we eigenlijk de gekste dag van de week. Want dan staat er in het noordwesten en noorden van het land een windkracht 7. Of misschien zelfs heel even een stormachtige wind, windkracht 8. Er zijn buien, maar er is ook zon. En het is dus 19 graden. Dus dat is wel weer mooi. Heel wonderlijk wat daar gebeurt. Donderdag dan wordt het nog maximaal zo'n 14 graden. Dan gaat de wind ook langzamerhand weer wat afnemen. Maar donderdag en vrijdag blijft er af en toe een bui vallen. Dus ja, die herfstvakantie, hoe kunnen we dat nou het kortste samenvatten? Nou? Flink wat droge periode, maar zeker later in de week meer wind en ook wat meer buien. Dankjewel. De verkeersinformatie komt van Tim Schaap. Goedemiddag. Goedemiddag, Margreet. Het gaat best goed op de weg. De files beginnen op te lossen. Er zijn nog 3 plekken die opvallen. Ik begin op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Daar tussen Barneveld en Hoevelaken 10 minuten vertraging. Ook is druk op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Vanwege werkzaamheden is de hoofdrijbaan dicht bij knooppunt Vught. Daardoor moet verkeer op de parallelrijbaan en dat zorgt voor 7 kilometer file tot aan Kerkdriel. Reken daar op 20 minuten vertraging. En tot slot nog de N324 van Nijmegen naar Os. Daar voor Velp 4 kilometer file, ook daardoor werkzaamheden. Daar is de N50 dicht. Reken daar op 1/2 uur extra reistijd. WNL op zaterdag. Met Margreet Spijker. Goedemiddag en fijn dat u luistert naar WNL op zaterdag. Het rechtsgeluid op de zaterdagmiddag. Ik spreek zo een klinisch viroloog die ons als eerste voor versoepeling pleit in het voorjaar, omdat corona een seizoensvirus is. Wat brengt het najaar nu er inmiddels toch heel veel mensen gevaccineerd zijn? We horen het zo van Louis Kroes. En straks ook oud-VVD-minister Uri Rosenthal over zijn boek Als dat zou kunnen. Hij weet dat er ook veel mensen zijn die om de verkeerde redenen de politiek in willen. U kunt meepraten via de NPO Radio 1-app of via Twitter en gebruik in dat geval graag de hashtag WNL. We gaan naar Ragnar Niemeyer allereerst voor de wedstrijd Feyenoord RKC Waalwijk. De aftrap is geweest, denk ik. Jazeker, exact 6 minuten geleden. Het staat in een bomvolle kuip in de zon in Rotterdam, 0-0. Feyenoord heeft natuurlijk het meeste bal, de nummer 5, met 15 punten uit 7 duels. 4 punten minder dan Ajax, dat 19 punten heeft, de koploper van de Eredivisie. En er was al een kans voor Senesi, de Argentijnse verdediger, kopte uit de tweede corner die Feyenoord kreeg. Van een metertje of 6-7 afstand op de lat. Vol erop, doelman Vaassen van RKC vloog eigenlijk naar niks. En nu kijken we naar een vrije trap van Toornstra. Die achterin wordt weggehaald bij RKC door Touba. En vervolgens dan wordt hij nog overgeschoten door Alireza Jahanbakhsh. Vandaar het oe en het a vanaf de tribunes als het gevaar eigenlijk weg lijkt. Maar die Touba kopt hem zo voor de voeten van de Iranier. Van wie toch wel wat doelpunten worden verwacht. 1 keer pas gescoord. Scoort wel makkelijk voor zijn land Iran. Deze bal gaat er wel 1,5 meter overheen. Over het doel van RKC. 6 punten uit 8 wedstrijden voor de ploeg uit Waalwijk van Jozef Oosting. Die alleen op de openingsspeeldag wel van AZ wist te winnen. En de druk van Feyenoord neemt toe. Linssen aan de linkerkant weggestuurd. Nou, net de pas afgesneden. Hij is de vervanger daar belangrijk. Van Sinisterra, die goede linksbuiten van Feyenoord, speelde nog een interland met Colombia. Niet op tijd terug. En vandaar dat hij naar de linkerkant is gegaan. Linssen en Dessers voor het eerst in de basis staat bij Feyenoord. Met Toornstra in de basis. En RKC heeft zich met 5 verdedigers wat aangepast. En zal hopen op een punt. Dat is normaal gesproken toch op basis van verleden het maximale, zou je zeggen. 0-0 na bijna 8 minuten. Dankjewel. Hij was de eerste viroloog die bij ons in de uitzending zei dat het echt tijd werd om te versoepelen. Maar dat was in het voorjaar. En hoe zit het dan nu in het najaar? Ondanks al die gevaccineerden is er wel een meer besmettingen. En zelfs oplopende besmettingen zijn verdubbeld afgelopen week. Dus ik ben heel benieuwd. Ik bespreek het met de hoogleraar klinische virologie Louis Kroes van het Leids Universitair Medisch Centrum. Goedemiddag. Goedemiddag, mevrouw Spijker. Is het een probleem überhaupt dat er meer mensen besmet raken met corona op dit moment? Nou, op dit moment vallen de gevolgen daarvan nog erg mee. Dat is natuurlijk allemaal ook te danken aan de stevige immuniteit in de bevolking. Dat wij niet zo bezorgd hoeven te zijn over de opwaartse trend nu in de besmettingsaantallen, de positieve testen zelf. Dat is niet echt een heel erg bepalende graadmeter. Die moeten wij wel in de gaten houden, maar een beetje in de kleine lettertjes, zoals ik dat tegenwoordig ook wel zie op de nieuwssite van nu.nl bijvoorbeeld, wordt dat in een klein lettertype weergegeven. Let even op die besmettingen, maar het gaat natuurlijk om de gevolgen. Ja, en wat vindt u van de gevolgen op dit moment als u kijkt naar de aantallen in het ziekenhuis en in de IC? Denkt u, hé, dat had ik niet verwacht in het voorjaar bij deze vaccinatiegraad? Nou, het wordt nu inderdaad een najaar, dus we moeten een beetje vooruitkijken. De situatie is nu nog alleszins beheersbaar. Dat zijn aantallen die zijn te doen. Maar het gaat ongetwijfeld toch nog wel oplopen. En de grote vraag is natuurlijk, hoe ver gaat het oplopen? En wat zijn dan de gevolgen? Hoe vertaalt zich dat in de termen van ziekte, sterfte, ziekenhuisbezetting? Dat is toch even een spannende zaak. Ik vind het spannend, want u kunt dus niet precies zien wat er, of vergelijken met andere virussen, of bijvoorbeeld influenza, om de verwachting uit te spreken wat het beeld gaat worden. We weten niet precies wat het nu gaat worden, want dit is een nieuwe situatie. We hebben een stevige immuniteit in de bevolking door de vaccinatie en ook nog wel aangevuld door natuurlijke infecties. Daar mogen we echt wat van verwachten. Maar dat hebben we ook wel nodig, want de restricties zijn grotendeels opgeheven. Er zijn natuurlijk nog wel een paar voorzorgen, zoals het coronapaspoort. En het seizoen gaat nu stevig tegenwerken. Dus het komt er wel op aan hoe ver dat nu gaat met de immuniteit, om te voorkomen dat de zaken zover gaan oplopen dat we daar weer problemen van krijgen. Er waren volgens mij geheim gedraaide filmpjes met medewerkers van Pfizer, waarin die medewerkers zeiden, ja, eigenlijk is het beter om zo'n virus een keer op een natuurlijke wijze door te maken dan dat je een vaccin hebt genomen. Is dat waar? Nou, dat is een wetenschappelijke discussie natuurlijk. In hoeverre de natuurlijke immuniteit zich verhoudt tot de door vaccin opgewekte immuniteit. Voorlopig lijkt dat absoluut niet sterk te verschillen. En het is natuurlijk altijd beter dat het principe wat we al heel lang goed gebruiken, om zonder risico immuun te worden, dan het af te laten hangen van het beloop van een echte infectie met het wilde virus, zoals we dat wel noemen. Ja, je kunt het maar beter voorkomen. Pfizer en BioNTech willen nu ook graag toestemming om kinderen tussen de 5 en 11 jaar gevaccineerd te krijgen. Ziet u daar het voordeel van in? Nou, dat is ook een hele lastige afweging waar goed over nagedacht moet worden. Die kinderen lopen natuurlijk zelf buitengewoon weinig risico op complicaties. Dus dan doe je het eigenlijk om epidemiologische redenen. En of dat nodig is en hoe ver je daarin moet gaan, dat is echt een afweging waar je eens even goed voor moet gaan zitten. En waar ook de Gezondheidsraad en andere deskundigen wel eens even over gaan peinzen. Ja, dus niet dat Pfizer en BioNTech dat willen, dat snappen we. Ze hebben natuurlijk daar belang bij, maar het is de vraag of dat belangrijk is voor die kinderen zelf, zegt u. Is het logisch om nu alle gezonde mensen die dat voorheen nooit deden over te halen om een griepprik te nemen? Ja, dat is een hele relevante zaak nu. Want influenza komt er opeens nog even bij op een wat onhandige en ongelukkige wijze in de komende winter, verwachten wij. Dat dient zich toch al een beetje aan. Er is al wat influenza. Afgelopen winter was er helemaal geen influenza. En dat is natuurlijk wel heel interessant. Ons beleid werkt nog beter op influenza dan op corona blijkbaar. Maar nu dat voorbij is met al die restricties, komt influenza misschien wel eventjes wat inhalen. En daar zijn we wel bezorgd over welke omvang dat gaat krijgen. En of dat niet een beetje ongelukkig samen gaat vallen met dat restje van de COVID wat we nog te verwachten hebben. En als je je daartegen kunt beschermen, zeker in de risicogroepen, door middel van een influenza-vaccinatie, ja, dan is dat zeker wel aan te raden. Maar ik had het over gezonde mensen die voorheen er niet over zouden piekeren. Ja, dat is een om die boven prik te de halen. Op leeftijdsindicatie, dus vanaf 60 jaar, dat zijn ook allemaal nog heel gezonde mensen, is het zo dat je dat zeker kan doen. Voor andere groepen is dat nog niet zo duidelijk. Voor medewerkers in de gezondheidszorg natuurlijk weer wel. Maar de nadruk ligt toch bij influenza-vaccinatie op de ouderen en de risicogroepen, die in ieder geval die bescherming moeten krijgen om niet ernstig ziek te worden, voor zichzelf, maar ook voor de belasting die dat zou gaan betekenen in de zorg, die weer een beetje ongelukkig zou uitkomen. Nu we nog even dat laatste stukje COVID deze winter ook moeten gaan verwerken. Is het uitgesloten dat influenza is verdwenen omdat corona is gekomen? Bedoelt u dat influenza helemaal verdwenen is? Nou, als golf, zoals we het voorheen kenden. Want er waren natuurlijk golven waarbij er net zo goed als nu met corona het geval was, de ziekenhuizen vol lagen en bij de IC ook. Hè? Want daar leek het wel degelijk op in piekmomenten. Dat het ook echt heel gevaarlijk was met influenza. Ja. Dus ik heb niet griepje, maar echt wel ernstige vormen. En dat hebben we niet meer gezien. Zou dat kunnen dat wegblijft? Nou, daar durf ik helaas niet op te hopen. En er zijn geen aanwijzingen voor dat zo is. Influenza is onderdrukt door precies dat beleid wat we gebruikten voor COVID. En daar werkt het dus prachtig op. We zagen het helemaal niet meer. Maar het is er nu weer wel. Het dient zich al aan. Er zijn al gevallen in het land. En we mogen echt verwachten, we moeten er rekening mee houden, dat het gewoon stevig de kop op gaat steken. We weten nog niet of het dan erger dan gemiddeld gaat worden. Daar zijn dus wel enige vermoedens dat misschien zou kunnen, maar dat moeten we echt afwachten. Alleen, je moet er echt rekening mee houden. En influenza kan wel degelijk gewoon weer de kop opsteken zoals we dat gewend waren. En dat leek toen al verdacht veel op die belasting van de zorg zoals we die nu ook met COVID hebben meegemaakt. Dus dat moet je toch niet onderschatten. Je moet niet allebei hebben. Ja. Er zijn heel veel mensen die niet hebben laten weten bij de GGD dat zij corona hebben gehad. In het begin was dat met name bij ondernemers best wel riskant. Dan zei je maar liever niet dat je corona had gehad, want daar vonden mensen eng. En dus is helemaal niet bekend hoeveel mensen er nu antistoffen hebben. Wordt er haast gemaakt met zo'n test waarbij je kan aantonen dat je daar immuun voor bent? Want nu wordt iedereen meegerekend, ook als ze niet gevaccineerd willen worden. We kunnen dat heel goed al aantonen, hoor. Dat is technisch mogelijk en de laboratoria beschikken wel over die test. Hoe je daar precies mee omgaat, dat is een hele discussie. Of je op grond van zo'n test mensen beschermd kunt verklaren met dus het coronapaspoort. Dat is nog een discussie geweest. Afgelopen week wilde men daar nog niet aan. Maar we weten wel degelijk de omvang van de immuniteit in de bevolking uit wat breder onderzoek dat af en toe wordt uitgevoerd, en die is best stevig. Dan mogen we toch echt wel rekenen op 10-20% van de bevolking die op een natuurlijke wijze immuun geworden is. Een prachtige aanvulling van pakweg de 80% die met de vaccinatie beschermd is. Dus bij elkaar wordt dat echt stevig. En daar moeten we wel op gaan rekenen nu het erop aankomt met het aanstaande winterseizoen. Nou, dan, als dat zo is, dan zou dat ook nog kunnen meevallen. Maar dat gaan we meemaken. Ik dank u wel voor nu, Louis Kroes, hoogleraar klinische virologie in Leiden. Als dat zou kunnen, dat is de titel van het nieuwe boek van oud-VVD-minister en oud-informateur Uri Rosenthal, over waar het in de Nederlandse politiek eigenlijk over zou moeten gaan. Lang niet iedereen die de politiek in wil, heeft de juiste drijfveren, heeft hij gemerkt. Goedemiddag, meneer Rosenthal. Goedemiddag. Ik ga het natuurlijk hebben over uw boek, maar nu ik u toch spreek, ben ik ook even benieuwd naar uw mening over het plan van de president van de Nederlandse Bank om mensen met een eigen huis te gaan belasten en ook die hypotheekrenteaftrek af te schaffen. Want bij de VVD weet ik dat het heel lang echt een taboe was om het er überhaupt over te hebben. En nu ligt daar dat voorstel. Wat vindt u daarvan? Ik vind het een slecht voorstel. En dat komt doordat Klaas Knot de belastingbetaler nu dreigt te laten opdraaien, de huizenbezitter, voor een probleem dat hij zelf mee heeft geschapen. Namelijk de enorm lage rente die we hebben, waardoor de huizenprijzen dus ook sky high gaan, de hypotheken omhoog schieten en we dus op dat punt op de blaren zitten. Dus het ligt aan de rentestand en dus is er geen enkele reden om nu te gaan sleutelen aan die hypotheekrenteaftrek? Nee, dat denk ik niet. Daar is natuurlijk al veel gebeurd. Maar wat er nu door hem wordt voorgesteld is in feite om datgene waar huizenbezitters dan zo lang op zijn gezet, namelijk om toch stevig af te lossen. Precies. En daarmee dus waarde vrij te spelen van dat huis, dan gaat hij die overwaarde gaat hij belasten. En dat betekent dus dat die huizenbezitter in de penarie komt. Want die heeft juist afgelost om daarmee wat vrijheid te creëren voor later, ook voor zijn pensioen. Nou, is zijn argument, ja, voor de, misschien is het voor de ouderen wel vervelend, maar voor de jongeren is het wel een fijne maatregel. Zou dat kunnen? Nou, ik denk dat voor de jongeren er hele andere zaken moeten spelen. En dat zijn zaken als ervoor zorgen dat wanneer je een huis koopt, dat je dat dan ook niet onmiddellijk weer met behoorlijke speculatiewinst gaat doorverkopen. Dus de plicht om daar dan ook een aantal jaren te wonen voordat je het weer doorverkoopt. En uiteindelijk, mevrouw Spijkers, staat het allemaal met bouwen, bouwen, bouwen. Voor alle mogelijke categorieën Nederlanders. Goed, dan over uw boek. Zou u met de kennis van nu opnieuw de politiek in zijn gegaan? Als ik de goede redenen om de politiek in te gaan serieus neem, namelijk dat je met overtuiging de publieke zaak wil dienen vanuit je waarden of ideeën of ook vanuit gewoon legitieme belangen, dan zou ik dat waarschijnlijk wel doen. Maar ik geef grif toe dat tussen het moment waarop ik echt nog politiek zeer actief was en nu ook weer een aantal seinen op oranje op zijn minst zijn komen te staan. Bij de afweging zou je de politiek ingaan of niet. Mijn boek is ervan doordrenkt om de mensen dan toch zover te krijgen om zoveel mogelijk toch die publieke zaak te dienen en de mooie kanten van de politiek ook serieus te nemen. Ja, ik zie juist op social media hoe ongelooflijk hard er ook over politici wordt gesproken. Alsof het geen mensen zijn die fouten mogen maken. Want dat gebeurt natuurlijk ook in de politiek. Ja. Dat is wat ik zie. Maar u zegt ook dat er mensen gewoon zich melden bij u. Die denken, oh leuk, dan word ik BN'er. Ik kon dat eigenlijk bijna niet voorstellen. Dat een motivatie kan zijn. Dat is in een denkbeeldig tweegesprek met een paar mensen die dan bij mij op bezoek komen of met mij bellen of zoomen. He, zo van, wil je eens praten met die of die? Want die heeft wel belangstelling om de politiek in te gaan. Dan krijg je soms hele rare, misplaatste opvattingen te horen. Bijvoorbeeld, het lijkt me wel leuk. He, dan zeg ik altijd, ga naar het theater of lees een leuk boek. Het gaat ook bij sommigen erom dat ze zich alleen maar meten aan het sprankelende succes van politici die dan op de verkiezingsavond op de tafel dansen of anderszins met het glas bier de overwinning vieren. Het gaat inderdaad, wat u al zegt, om sommigen die misschien wel denken van dan word ik een BN'er. En ook sommigen die niet terugdeinzen voor het punt, en dat zeggen ze dan niet, maar dat denken ze wel, om van de, een beetje, ik zou het maar noemen, de pracht en praal van een hoge politieke functie, dan ook daar te genieten. He, de auto met chauffeur, voorrang bij museumbezoek en dat soort dingen. Maar dat staat tegenover, en dat heeft u natuurlijk in de peiling, een aantal zaken die het politieke ambt ook zwaarder maken. Ja, zwaarder de onzekerheid dan van de, hè? Zwaarder de onzekerheid. Ja, zwaarder dan. Ja, er zijn sommige zaken die in mijn tijd natuurlijk ook al volop speelden. He, dat is niet nieuw. Maar als ik even een rijtje mag aflopen. De onzekerheid. Van de ene op de andere dag kan het afgelopen zijn met je politieke ambities. Tegenslagen. Je praat over ook in toenemende mate. En dat zie ik wel in de laatste 10 jaar enorm ook groeien. Wat je in Engeland altijd al had. Maar nu in Nederland ook heel veel meer ziet. Dat het privéleven van de politicus eigenlijk niet meer bestaat. Dat het allemaal ook in het publieke domein wordt getrokken. En, last but not least, en daar zijn de tv en radio is er vol van op het ogenblik. Bij u ook, en ik begrijp dat ten volle. En daar heb ik het al eerder ook over gehad. Dat is de veiligheid en de beveiliging. En dat speelt natuurlijk allemaal samen met die tijdsdruk die erin zit. En dan een tijdsdruk die wordt opgejuind door media. En niet in de laatste plaats door de vaak afgrijzelijke dingen die er op de social media worden gedeputeerd. Het is nogal wat. Het boek heet Als dat zou kunnen. En u doelt dan ook op het regelen van onze veiligheid in de grondwet. Kunt u dat nog uitleggen? Ja, dat wil ik graag doen. Wij hebben ooit een sociaal contract afgesloten tussen burgers en de staat, waarbij de burgers een stukje van hun vrijheid inleveren ten behoeve van de borging van hun veiligheid door de staat. En het merkwaardige is dat we lang in de grondwet hebben gehad een expliciete mededeling dat de burger toekomt een grondrecht op veiligheid. En dat is er op een gegeven moment uitgegaan. En het wonderlijke is dat ik daar al heel lang voor pleit. Dat als je de bevolking vraagt, en dat is gedaan in onderzoek, vraagt wat ze ervan vinden, dan kijken ze verbaasd naar de vragensteller van, oh, maar ik dacht dat het er allemaal in stond. Maar dat is dus niet het geval. En dat grondrecht op veiligheid wil ik vooral ook toch nu maar in die grondwet hebben, om daarmee ook degenen die zo hard werken voor ons om die veiligheid te borgen, politiemensen, boa's, militairen ook, om die daarmee een extra hart onder de riem te steken. Ambulancepersoneel bijvoorbeeld ook. Ja, zeker. Oké, okay, dus en ook, ja, er is natuurlijk ook veiligheid, is natuurlijk wel arbitrair. Hè? De een voelt zich veilig met een bepaalde maatregel en de ander juist niet. Het is ook weer riskant als de politiek kan zich daar ook de vingers aan branden. Hè? Ja, maar het merkwaardige is, bij veiligheid is het zo dat je daar eigenlijk helemaal niet aan denkt. Totdat het onveilig wordt. En wat je dus nu ziet, vandaag de dag, is dat die onveiligheid steeds dichter op onze huid komt te zitten. Hè? Schietpartijen in straten, waarbij soms ook willekeurige omstanders getroffen worden.

En ook vandaag is het druk op Schiphol. Gisteren zei de luchthaven dat er in de herfstvakantie 2 miljoen reizigers worden verwacht. 3 keer zoveel als een jaar geleden. Klimaatwetenschappers waarschuwen dat het te laat is om in 2050 klimaatneutraal te zijn. 2050 wordt in Nederlandse en Europese plannen genoemd als het jaar dat de CO2-uitstoot praktisch nul moet zijn. Maar deze wetenschappers zeggen dat dit uiterlijk 10 jaar eerder al bereikt zou moeten zijn. 2040 dus. De wereld moet in 2050 op nul uitstoot netto zitten. En dat betekent dus dat rijke landen als Nederland al een stukje eerder naar nul moeten. We hebben enorme kostenreducties gezien van zonne-energie en windenergie, van batterijen. Die kunnen weer allerlei andere ontwikkelingen in gang zetten. Ik put daar heel veel hoop uit, want ik zie ook dat er steeds meer dingen gaan veranderen. Over 2 weken begint in Glasgow een wereldwijde klimaatconferentie waar hardere klimaatafspraken moeten worden gemaakt. Bij het RIVM zijn vandaag ruim 3700 nieuwe positieve coronatests gemeld. Gemiddeld stijgt het aantal positieve tests. De afgelopen 7 dagen is het aantal ruim verdubbeld. Bij de ingang van het Franse ministerie van Onderwijs in Parijs is een plaquette onthuld. Het is een eerbetoon aan de vandaag precies een jaar geleden onthoofde leraar Samuel Paty. De dader was een oud-leerling van 18. Een man die tot 30 jaar is veroordeeld voor een moord in Brunsum 6 jaar geleden zit mogelijk onterecht vast. Justitie heeft een Belgische verdachte in beeld voor de moord, meldt Omroep L1. Er loopt al een hoger beroep in de zaak. Britse politici staan gezamenlijk stil bij de moordaanslag op hun collega gisteren. De conservatieve parlementariër David Ames werd doodgestoken tijdens een werkbezoek. Op de plek waar het gebeurde zijn bloemen neergelegd, zegt correspondent Fleur Launsbach. Ja, zo'n heftig incident die brengt ook eenheid natuurlijk. Je ziet vandaag veel ministers, bekende ministers, die hun waardering uitspreken en bloemen komen leggen. En je leest en hoort echt prachtige verhalen van collega's die herinneringen delen over wat ze met David Ames hebben meegemaakt. Dus zeer gewaardeerde man. De politie denkt dat het een terroristische aanslag was. Er zou sprake zijn van islamitisch extremisme. De verdachte die vastzit is volgens Britse media van Somalische komaf. Een levensgroot houten beeld van zanger Harry Musquet is onthuld naast het QB Museum in Gollo. Musquet was de zanger van QB and the Blizzards. Hij wordt gezien als de grondlegger van de Polder Blues. Het houten beeld is gemaakt uit een Drentse eik. De boom viel 2 jaar geleden om in de buurt van Nijeveen tijdens een storm. De blueslegende Musquet overleed 10 jaar geleden. In Gollo is al een bronzen beeld van hem, een museum en een Harry Musquet pad. Het weer nog. Vanavond en vannacht is het bewolkt, met in de noordelijke helft af en toe wat regen. Het koelt af naar 3 tot 9 graden. Morgen af en toe zon en dan vooral in het noorden wat regen. Het wordt dan een graad of 13. Na het weekend dan draait de wind naar het zuiden en wordt het een stuk zachter. Wel wordt het wisselvalliger en neemt de kans op buien toe. En hoe is het op de weg? Tim Schaap weet het. Het gaat eigenlijk best wel de goede kant op. Er staat in totaal nog ongeveer 20 kilometer. En wat nog opvalt zijn 2 plekken. Ik begin op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Daar tussen Voorthuizen en knooppunt Hoevelaken 6 kilometer file. Eerder vanmiddag gebeurde daar een ongeluk. Reken daar nog op 10 minuten extra. En het is druk op de N324 van Nijmegen naar Os. Omdat de A50 daar dicht is vanwege werkzaamheden moet men omrijden. En dat kan daar. Voor Velp nu 4 kilometer file. Daar 3 kwartier vertraging. Een dinerbord beschilderd door Mondriaan. Een bewegend oog van Dalí. En een tragische clown van Picasso. Verrassende meesterwerken in de tentoonstelling De Ontdekking van het Heden. Nu te zien in Singer-Laren. Dat onvergetelijke moment. De eerste duik van de dag. Op zoek naar avontuur. Onvergetelijk. Nu 9 dagen Bonaire. Al vanaf €699 per persoon. Boek via TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Discover your smile. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 25% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Een exclusief kunstwerk bij jou aan de muur en ook AIDS-fonds steunen? Dat kan nu bij Heart Gallery voor maar €25 per maand. Foto's in gelimiteerde oplages van onder andere Martijn van der Gient, Cornelie Tollens en van mij, Sascha de Boer. Bekijk de hele collectie op heartgallery-aidsfonds.nl. Heart Gallery. Kunst voor liefde. En? Zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Voel de kick van Mini Electric. En ervaar zelf elektrisch rijden met Mini. Nu vanaf €399 per maand met Mini Private Lease. Kijk op mini.nl. Hey ondernemer, ben jij een zelfstandige zonder personeel, maar heb je wel alvast een nieuwjaarsspeech geschreven? Dan heeft KPN internet dat jou kan bijbenen. Supersnel en stabiel, extra veilig en service die altijd voor je klaarstaat. Dus wat je ook van plan bent, onderneem op volle snelheid met zakelijk internet van KPN. KPN, het netwerk van Nederland. Nu de eerste 4 maanden gratis met de hoogst haalbare snelheid op jouw adres. Kijk op kpn.com/zakelijk. NPO Radio 1. WNL. WNL op zaterdag. Met Margreet Spijker. Goedemiddag en fijn dat u luistert naar WNL op zaterdag. Het rechtse geluid op de zaterdagmiddag. We gaan het zo uitgebreid hebben over onze vakantielust. We hebben er nu weer zin in. We hoorden het net ook al op het nieuws. Maar ik heb straks reisondernemers Petra Kok en Inger van de Greft er ook over. En natuurlijk economisch nieuws met Dorin de Meuzelaar deze week. Financieel journalist bij de Telegraaf. Heeft u een vraag voor het gesprek? Stel hem dan via de NPO Radio 1 app of via Twitter. Gebruik in dat geval de hashtag WNL. Ja, en nu het geluid van het stadion, want er is gescoord bij Feyenoord RKC Waalwijk. Door wie, Ragnar Niemeijer? Nou, ik zou kunnen zeggen door wie niet, want door Feyenoord en door RKC. Het is 37 minuten aan de gang. Ja, 2 goals tijdens het nieuws, dat kan gebeuren. Eerst Feyenoord met Toornstra in de 34e minuut. Hij profiteert van fout uitverdedigen van Touba, verdediger van RKC. Gari doet ook een duit in het zakje door de bal verkeerd weg te koppen. En dan voor de voeten van Toornstra die hem buiten bereik van Etienne Vaassen, de keeper van de Waalwijkers, in de hoek schuift. Dan RKC aan de andere kant. Zojuist dus met Odgaard gaat een gekke valpartij aan vooraf van Michiel Kramer. Notabene de oude kampioen van Feyenoord, want hij speelde hier. Dan gaat de wedstrijd door. Is Senesi misschien even met zijn gedachten elders, omdat hij denkt, komt er misschien een vrije trap. Hij wordt in ieder geval heel makkelijk voorbijgelopen door die Odgaard. Die schuift hem dan in de lange hoek. Links in het strafschopgebied staat hij voorbij Justin Bijlo, die daar dan ook weer niet op rekent. En wat mij betreft niet helemaal vrij uitgaat. En zo is het 1-1. En past dat eigenlijk wel bij de wedstrijd waarin Feyenoord het niet cadeau krijgt. Niet vast aan de bal is. Niet snel genoeg speelt. En 1-1. Dat is het. Na, wat is het? 38,5 minuut bijna. Nou, ze hebben nog even. Dankjewel, Ragnar. Jo. Voor de regio's Noord- en Midden-Nederland is het vanaf vandaag herfstvakantie. En wat gaat dat er anders aan toe dan vorig jaar? Bij reisbureaus en vakantieparken staat her en der de telefoon rood gloeiend. En de NOS-verslaggever die maakte deze bijdrage op Schiphol. We gaan naar Dubai. Lekker op het strand liggen? Ja, zeker. Even genieten toch. Vakantie met de kids, dus dat is wel gezellig. Ja, we vliegen weer voor het eerst sinds de corona voorbij is. Of voorbij, tenminste redelijk dat we weer mogen vliegen. Ja. Ik kom net binnen. Volgens mij is het allemaal nog wel hetzelfde. Ik vind het aardig druk eigenlijk wel. Normaal gesproken zitten we ongeveer op 3 miljoen, dus daar zitten we eigenlijk nog niet op. Nee. Dus ik vind het nu op het moment druk hier, maar eigenlijk valt het dus wel mee. Ja, als je kijkt naar de tijden die we kenden voor corona, valt het nu nog best mee. Alhoewel we zien dat de pieken bijna net zo druk zijn als we gewend zijn. We gaan naar Turkije, naar hoe heet dat? Side. Ja. Ja, en wat gaat u doen? Nou, helemaal niks. Dat klinkt altijd heerlijk. Helemaal niks doen. Ik heb hier in de studio Petra Kok van TUI Nederland. Hartelijk welkom. En op afstand heb ik contact met ondernemer Inger van de Greft. Ook hartelijk welkom. Parkmanager bij het Land van Bartje in Drenthe. Ik hoorde net in het nieuws dat het echt meer boekingen zijn dan voor coronatijd. Hadden jullie dat durven hopen, Inge, hier in de studio? Petra, ja, sorry. Dat krijg je van die is. Petra. Ja. Nou, ja, hopen wel, maar we hadden nog niet op durven rekenen. Maar als je nu kijkt naar wat er nu allemaal heel blij vertrekt met de herfstvakantie, ja, dan is het inderdaad meer dan de herfstvakantie van 2019. En dat is toch wel bijzonder. Dat vind ik ook heel bijzonder. Inge van de Greft, had u dat verwacht? Het is mooi te zien dat het gewoon weer volstroomt. Wij mogen niet klagen over onze vakanties. Maar het is mooi te zien dat men gewoon weer ook voor Nederland kiest. En natuurlijk Drenthe. Ja, ik snap dat dat uw belang is. Ik heb ook gemerkt dat mensen vorig jaar dachten... ja, ik wil wel even weg. En dan kozen ze natuurlijk voor een Nederlandse bestemming. Er was niets anders. Maar we zien nu misschien wel, Petra, een beetje een inhaalrace ook... dat mensen denken, ach, weg naar de zon. Ja, die indruk hebben wij ook wel, hoor. Want kijk, als je kijkt naar schoolvakanties... de meivakantie is natuurlijk eigenlijk in het water gevallen. Dat konden we nog nergens heen. En de zomervakantie is ook best pas laat op gang gekomen. Vanaf half juli. En het kan heel goed zijn dat er veel gezinnen waren die dachten... ja, ik vind het toch nog een beetje eng. Kinderen nog niet gevaccineerd, twijfelend. Dus die zijn veelal ook in Nederland gebleven. Maar je ziet dat mensen toch echt wel behoefte aan hebben... om ja even in de zon, gewoon in je korte broek... kinderen met een schepje in het zand. En dat, ja, daar moet je voor naar het buitenland. En je ziet dat dat nu ingehaald wordt. Het lijkt bijna wel zo ingehaald, ja. Ja, het is zo dat ik hoorde net dat het heel aardig weer qua temperaturen wordt in Nederland. Maar in de delen waar dan heel veel boekingen op waren, bijvoorbeeld Curaçao, weten we dat het wat onzekerder is daar. Ja, ik vroeg me af of er nu nog heel veel mensen die nu luisteren dat alsnog kunnen gaan beslissen. Of zien we doordat het coronatijd is, dat mensen dat toch allemaal van tevoren hebben geregeld? Inge van der Greft, is het zo dat jullie die boekingen al langere tijd hadden? Of zijn die van de afgelopen periode? Nou, de basis is wel in de afgelopen tijd gelegd. Maar de laatste weken is het echt wel volgestroomd. Maar pas van de laatste weken. Petra Kok, is het normaal dat je in de laatste weken zoveel boekingen erbij stopt? Is dat bij jullie niet zo als het gaat om buitenlandse reizen? Nou, we verkopen ook Nederlandse reizen natuurlijk. Maar wat je wel met name ook afgelopen zomer zag... is dat mensen heel last minute boeken. En last minute, dan heb ik het echt over 2-3 weken voor vertrek. Dat mensen gewoon kijken van ja, wat zijn... de omstandigheden, wat is de kleurcode van het reisadvies... kan ik wel niet reizen. Dus ze hebben echt heel last minute gereserveerd. En nu de laatste weken zie je dat wat opschuiven... dat mensen wat verder vooruit reserveren. Dan heb je het echt over 5-6 weken. En soms zelfs al de kerstvakantie. Ja, want dat hoorde ik ook al, dat mensen daarmee zijn begonnen. Is er, Inge van der Greft, wel een verschil met voor de coronatijd? Zijn jullie nog steeds strenger en is er angst voor besmettingen? Nou, ik merk het in de afgelopen weken niet meer. We zijn ook heel blij dat we natuurlijk heel veel maatregelen kunnen loslaten. Het enige waar wij nog heel streng op zijn... is natuurlijk het restaurantbeleid met de corona-check-app... Maar al onze activiteiten kan men gewoon weer normaal bezoeken. Zonder dat ze daarvoor moeten reserveren. En dat is wel weer fijn voor de gast. Zeker. Maar jullie zijn daar... Ja, je moet wel, hè, je moet er streng op zijn. Zijn er mensen die hebben gezegd... ja, ik heb die app niet en kan ik gewoon doorlopen in het restaurant... of wil niemand daarop gokken? Nou, vaak nemen ze dan buiten plaats voor een hapje of een drankje. En de mensen die het echt niet willen, die komen ook niet. Nee, die blijven gewoon weg. Petra, ja. is dat bij buitenlandse reizen natuurlijk helemaal lastig? Want je moet gewoon met die corona-app vliegen. En anders ziet het er niks anders op dan in Nederland te blijven of met de auto te gaan. Nou, natuurlijk. Je moet getest, genezen of gevaccineerd inderdaad reizen met de corona-app. Daar heb je mee te maken. Maar je hebt ook nog met inreisvoorwaarden van diverse landen te maken. En die verschillen ook. Dus wij geven ook echt per land een advies van mensen om daarop te letten. Je kan niet meer, zeg maar, zoals een paar jaar geleden denken... ach, ik pak mijn koffer, ik ga naar Schiphol en ik bedenk iets leuks... en ik ga gewoon vanmiddag weg. Je moet je echt wel terdege voorbereiden op je reis. Want je hebt niet alleen je Nederlandse corona-app nodig... maar heel vaak moet je ook iets invullen van het land waar je naartoe reist. Dat geldt voor bijvoorbeeld in Spanje, dat geldt ook voor Curaçao... dat geldt voor Griekenland. En dat moet je tijdig doen, toch wel een paar dagen voor vertrek. Maar je kunt er gewoon de gezondheidsformulieren invullen... en die kun je er gewoon uitprinten een dag van tevoren. Of misschien zelfs op de luchthaven. Wat gebeurt er dan als je denkt, nou, ik wil eigenlijk wel naar Spanje... en je gaat dat ter plekke invullen op de luchthaven? Daar heb je stress. En dat is nooit fijn als je op vakantie gaat. Nee, dat snap ik. Je moet iets invullen inderdaad op een Spaanse website... vanzelfsprekend natuurlijk niet alleen in het Spaans. En dan krijg je een QR-code terug. En die willen ze het liefst ook digitaal zien, maar uitgeprint zou kunnen. En die heb je al nodig voordat je weggaat. Wij moeten dus al voordat mensen bij ons in het vliegtuig instappen... controleren of zij alle vereiste papieren hebben. Is dat niet zo, nemen we ze ook niet mee. Want dan kom je aan ter plaatse, je wordt gecontroleerd... en je moet acuut weer terug. Dus dat levert dan daar problemen op. En er zijn mensen... toch nog steeds die dat vergeten of niet goed invullen. En dat levert dan zeker in deze drukke week wel eens stress op voor vertrek op Schiphol. Ik wilde nog een vraag stellen, maar ik begrijp dat ik even naar Ragnar moet. Want er is weer wat aan de hand daar. Wie nu weer? Het is de tweede van RKC op een heel mooi moment voor de ploeg uit Waalwijk. Want we zitten in de extra tijd van de eerste helft. En Feyenoord stond al te schutteren bij dat eerste doelpunt van de Waalwijkers. Nu is dat niet veel minder. Het is allemaal niet zeker genoeg. Het is allemaal te makkelijk bij Feyenoord dat goed begon. En Anita profiteert nu. De kleinste op het veld, denk ik. Met het hoofd van dichtbij. En het is raak als aan de linkerkant de Bakari wordt weggestuurd. Dan gaat de bal naar de rechterkant. Kan er een voorzet komen als het gevaar weg lijkt na een gekraakt schot van Odgaard. Maar RKC mag het nog een keer proberen. Dan komt die bal op het hoofd van een van de wat langere. Dat is Odgaard. En Senesi, die er ook al heel matig uitzag, zeg maar gerust slecht bij de gelijkmaker, laat zich nu op de doellijn zo'n beetje in de lucht aftroeven door nota bene Vernon Anita van RKC. Dat hier ooit in 25 wedstrijden één keer won, ruim 22 jaar geleden. En nu gaat rusten met de voorsprong. Ja, dan gaan de mensen in Rotterdam fluiten. En gelijk hebben ze. Feyenoord RKC is bij rust 1-2. Echt waar. Ja, daar zullen ze van balen in Rotterdam. Dankjewel. Inge van der Greft. Ik hoor net dat er allemaal problemen zijn om op Schiphol nog even last minute iets te doen. Als iemand gewoon met een koffer bij jullie voor de deur staat, dat is geen probleem? Nee hoor, ze zijn welkom, mits er wel een boeking nog beschikbaar voor hun is qua woning. Wij zitten momenteel gewoon helemaal vol, dus helaas. Dus ze zijn niet welkom, dat lijkt me wel zinnige informatie. Nu niet meer, maar ja, dat was wel zo, maar zo ging dat dus. Voorheen dacht je, nou, dat lukt nog wel, maar dan kun je het wel schudden. 'S Ochtends boeken. Ja, dus helaas pindakaas voor degenen die nou denken, hé, wat een goed idee. Je kunt gewoon nog even naar de zon of naar Drenthe of waar dan ook in Nederland. Je bent misschien wel te laat, dat is even slikken. Ja. Dank. Hoe zit het met jullie met die kerstboekingen dan? Is dat bij jullie dan, als je kijkt naar het buitenland, dat is toch nog best wel tricky, want we weten helemaal niet wat het nu gaat doen. Durven mensen dat toch ook wel aan om nu al te gaan boeken voor de kerstvakantie in het buitenland, Petra? Ja, gelukkig wel. Kijk, er is ook wat meer vertrouwen in reizen. Mensen krijgen daar ook echt meer vertrouwen in, hebben enorme zin om te reizen. Veel mensen halen dat inderdaad ook in, zijn een jaar lang niet op reis geweest. En die hebben gewoon enorm behoefte aan die vakantie. En dan vaak met mooi weer, dat is dan toch in het buitenland, zeker in de winter. En je ziet dat ze er in zoverre meer vertrouwen in hebben, dat ze ook wat verder vooruit reserveren, en ook voor de kerst. Kijk, en de kerst is natuurlijk een zeer veel gevraagde periode, dus je moet daar wel op tijd bij zijn. Want ja, dat kon anders wel eens vol zijn. Nou, wees er dus op tijd bij. Ik wil jullie allebei hartelijk danken voor het meepraten met het goede nieuws. Dat het hartstikke fijn is dat er zoveel mensen nu wel weer op vakantie gaan. Zelfs meer dan voor corona. Petra Kok van TUI Nederland, hartelijk dank. En Inge van der Greft, Land van Bartje, Drenthe, de parkmanager. Graag gedaan. Stand van Nederland. Generatie Next. Iedere week in WNL zaterdag aandacht voor onze economie. En we hebben een rubriek op de radio en op tv. De Stand van Nederland, generatie Next. En deze week is aangeschoven Dorin de Meuzelaar, financieel journalist bij de Telegraaf. Fijn dat je er bent. Ja, hartelijk dank welkom. Dank je wel. Leuk om er te zijn. In die televisievariant gaat het de komende week over iets waar Der Spiegel het deze week ook al over heeft. En verbaasd is over drugstaat Nederland. Hoe kan dat toch dat Nederland zoveel handel in drugs heeft laten passeren en dat het niet moeilijk is om hier geld wit te wassen? In die uitzending onderzoeker Verwerda van de Universiteit Utrecht. Hij vertelt dat het casino zo'n makkelijke witwasser is. Je komt gewoon met een bak cash geld binnen. En dat contante geld wissel je om in fiches. Dan ga je een beetje in de bar zitten, een beetje wachten. En na een paar uur ga je terug naar de balie en zeg je, nou, ik heb toch een enorm geluk gehad. Ik heb behoorlijk wat geld verdiend. Dan zeg je, dit is mijn winst van vandaag. Maar ik wil eigenlijk niet met dat contante geld over straat. Zou je dat op mijn bankrekening willen storten? Kunt u dit op mijn bankrekening storten? Want met zoveel cash durf ik echt niet over straat. Ja, natuurlijk, mevrouw. Ja, en zo gaat dat dan doorheen. De staat bezit natuurlijk ook zelf casino's, waar dus geld wordt witgewassen. Begrijp jij dat? Nou ja, dan val je wel een beetje van je stoel als je dit hoort natuurlijk. Ik schrik er ook wel van, omdat Holland Casino is inderdaad in handen van de staat. Zijn er ook wel plannen geweest om dat te verzelfstandigen. Omdat, ja, waarom zou je als overheid zelf casino's, dat is helemaal geen overheidstaak natuurlijk, is in der tijd besloten om dat toch weer terug te trekken. Hè, dus dat het gewoon een staatsbedrijf blijft. Mede bijvoorbeeld om witwassen en gokverslaving tegen te gaan. En dan hoor je nu dat dat toch nog steeds gewoon heel erg makkelijk is. Dat is wel shocking. Het is shocking. Heel veel economisch nieuws deze week. En het president Klaas Knot van de Nederlandse Bank, die wilde de koophuizenbezitter aanpakken. En jij was bij die bijeenkomst waarin hij zei, laten we het gewoon eens even gaan belasten. Ook die mensen die hun huis al hebben afbetaald, die hebben natuurlijk een bak met geld. Mm-hmm. En die kun je dus ook steeds wel grotere bak met geld. Ja, een bak met geld. En die tonnen in sommige gevallen, ja, die zijn eigenlijk wel heel fijn om te belasten. Mm-hmm. Hoe werd door jou gereageerd op die bijeenkomst? Nou, dit was een bijeenkomst waarin DNB een soort advies geeft over kwetsbaarheden van de Nederlandse economie. En zij zien natuurlijk ook dat die huizenmarkt waanzinnig droog kookt. Dat staat op springen. En wat DNB zegt, enerzijds meer bouwen natuurlijk, maar je moet ook iets aan de vraagkant doen. En DNB zegt eigenlijk, jongens, we hebben heel veel fiscale maatregelen, de hypotheekrente af, de jubelton, het afschaffen van de overdrachtsbelasting voor starters. Kap nou met al die fiscale douceurtjes, noemen ze dat. En een van de dingen waar huizenbezitters echt van wakker liggen, is als je de eigen woning verhuist van box 1, waar die nu invalt, naar box 3. En dan ga je hem belasten als vermogen. Huizenprijzen zijn natuurlijk waanzinnig opgelopen. Dus stel, jij hebt 10, 15 jaar geleden je huis gekocht, het is nu heel veel waard geworden. Dan denk je, ja, het is een soort papieren winst. Het is leuk dat je in een heel duur huis woont. Ja, maar je hebt niks uiteindelijk. Ja, je kunt er niet boodschappen mee bestaan. Verkopen. Ja, precies. Ja. Nou, is het nog helemaal niet zeker. We hoorden eerder deze uitzendingen. Jules Paradijs vorige uur, ondernemer en journalist, die was er heel kritisch op. En ook Uri Rosenthal, die zei, nou, ik kan me niet voorstellen dat de VVD daar blij mee zou zijn. Hij was er in ieder geval niet. Dus we moeten maar zien of er wat mee gedaan wordt. Nou ja, dat vooral. Want kijk, dit plan om de eigen woning meer anders te gaan belasten, zeg maar, dat is helemaal geen nieuw plan. Kijk, de DNB heeft dat nu gezegd. Die zegt dat al lang. Het Internationaal Monetair Fonds heeft het gezegd, de OESO, het CPB. En vanuit een economenbril is er best een case voor te maken. Want wat je nu hebt, is dat er best een groot, ook een fiscaal verschil is tussen woningbezitters en huurders. Want de meeste Nederlandse huishoudens, als je vermogen opbouwt, hè, dan is dat meestal via de eigen woning. Een huurder, die heeft dat voordeel niet. En als je als huurder, dan bouw je dat niet op via je eigen huis. Maar je gaat bijvoorbeeld misschien een beetje sparen, misschien een beetje beleggen. En dat wordt veel meer aangeslagen. Dat valt wel in die box 3. En een heel groot deel van dat vermogen blijft buiten bereik. Dus dat zit een beetje achter dat idee van die box 3. En DNB die zegt ook van, jongens, we moeten ook meer gaan bouwen. We moeten veel meer maken. Dus ze hebben heel gefaseerd. Ja. En het is nog maar de vraag wat ze gaan doen. Ze zijn nog aan het formeren, dus we horen wel wat het uiteindelijk gaat worden. Wel nieuws deze week was dat ook overboden wordt op huurhuizen. Ja, dat vond ik ook in de categorie shocking. Er is een website waarin huurders kunnen gaan bieden op de huur. Ja, en dan ga je natuurlijk ook met stapjes omhoog. En dan, ja, gekte is compleet, hè? Nou, heel veel mensen kunnen op de woning op de kopersmarkt niet terecht. Nou ja, en dan zo kookt de huurmarkt ook helemaal droog. Veel aandacht ook deze week voor de maatregelen om onze energierekening toch betaalbaar te houden, ondanks die geëxplodeerde gasprijzen. Mm-hmm. Ja, goed dat die compensatie niet alleen voor een klein clubje is, maar echt voor iedereen. Ja, nou, dat weet ik niet hoor, of dat nou zo goed is. Ze hebben heel lang gezocht binnen het demissionair kabinet om toch een beetje maatwerk te leveren. Want dit hele plan kost 3,2 miljard, vind ik nogal wat. En als je kijkt, in Nederland heb je ongeveer 7 miljoen huishoudens. 500.000 daarvan heeft echt problemen met die energiebelasting en die hogere rekening. En 140.000 daarvan is echt sprake van energiearmoede. Dus mensen die minder douchen, de kachel lager zetten of gewoon helemaal uitzetten. En wat je nu gaat doen is, gemiddeld genomen komt die steun per huishouden uit op €400. Dat is lang niet genoeg om die enorme stijging helemaal te compenseren, maar het is een tegemoetkoming. Maar die mensen die waar echt sprake is van energiearmoede, die gaan aan die €400 natuurlijk weer niet genoeg hebben. Dus ja, ik werd er niet heel enthousiast van. Oké. Okay. Dan het bericht dat het succesvolle bedrijf Coolblue toch niet naar de beurs ging. Dat horen we niet vaak. Gewoonlijk hebben we niet zoveel aandacht voor een bedrijf dat naar de beurs gaat. En denken van, nou, dat zien we dan wel weer. Maar zij zeiden ineens, nee, dat doen we niet. Nee, stekker de woensdag uitgetrokken. Dat was wel pijnlijk, hoor. Ja, maar ook de reden die zij aangaven. Onzekere financiële markten. Is daar sprake van dan? Ja, nou, ja, daar is best een beetje sprake van. We hebben gezien dat tijdens de coronacrisis eventjes was er een enorme dip op de markten. Maar al heel snel zeiden centrale banken, jongens, we gaan de economie stimuleren. Regeringen kwamen met allerlei steunpakketten. En die beurs, nou, die steeg de pan uit. Even ter vergelijking, op het dieptepunt in maart 2020, nou, stond je 400 punten. Inmiddels staat de AIX op 800 punten. Dat is een verdubbeling, terwijl we in een hele grote crisis zaten. En beleggers worden daar nu een beetje zenuwachtig van. Van jongens, het kan niet zo zijn. Nee, ja, dat kan niet eindeloos doorgaan. Too good to be true. Ja, en nou ja, tegen die achtergrond moest Coolblue dan naar de beurs. Toen kwam er ook weer allerlei nieuws voor het bedrijf dat zelf vervelend was. Ze hebben last van personeelstekort. Er was een belangrijke Britse concurrent die een winstwaarschuwing af moest geven. Nou, dan gaan beleggers ook kijken van ja, is dat, als dit de Britse webwinkel is weer waar het niet zo goed mee gaat, ja, waarom zou het in Nederland dan wel gaan? Dus toen durfden ze toch niet aan. Maar dat is wel echt een kras op het imago. Veegteken. Personeelstekort, dat zijn meer bedrijven die daardoor juist in problemen kunnen komen. Hè? Dat is ook een echt van deze tijd overal personeel gevraagd. Maar ook het bericht dat bijvoorbeeld jonge, laagopgeleide mannen toch niet zo heel makkelijk aan werk kunnen komen. Nee, dan krijg je toch een beetje een... ik denk dat het een beetje een schok is, een soort naeil-effect van die coronacrisis. En dan krijg je gewoon een beetje een mismatch tussen vraag en aanbod. Want bedrijven willen nu wel weer starten. Die zoeken mensen in sectoren als de horeca bijvoorbeeld. Nou, ik geloof, ik kan niet langs een café of een restaurant komen lopen. Of daar hangt wel een bordje dat ze op zoek zijn naar personeel. Maar ook heel veel mensen die zijn... ja, tijdens de coronacrisis bijvoorbeeld voor de GGD gaan werken. Ja. Dus ja, dat moet zich allemaal een beetje gaan settelen. En daar zit gewoon een vertraging tussen. Oké, maar dat is dus van korte duur wellicht ook. Wellicht, laten we het hopen inderdaad. Goed nieuws voor iedereen in dienst bij de Rijksoverheid. Een loonsverhoging. Niet echt om over een huis te schrijven. 2%. Je zou denken, deze inflatie zou ook flink geweest kunnen zijn. Maar het is 2%. Plus een thuiswerkvergoeding van €750. Om thuis een fijn plekje in te richten. Ik vond het bijzonder. Want in de bankaire wereld in New York krijg je juist een loonsverlaging als je thuis werkt. Hier dus niet. Hoe kijk jij daarnaar? Nee, nou, die thuiswerkvergoeding. Ja, die gaan we in meer cao's terugzien. Het Nibud heeft ook een berekening gemaakt van, nou, aan het begin van de pandemie deden we er nog een beetje lacherig over. Ja, dat kopje koffie en toiletpapier en het toilet doorspoelen, moeten we daar nou een vergoeding voor gaan regelen? Het Nibud is aan het rekenen geslagen. Die zijn, nou, €2 per dag, dat zou het op moeten vangen. En dat zie je nu in meer cao's terugkomen. Dus net een nieuwe cao voor de Rijksambtenaren. Daar zie je die thuiswerkvergoeding. En dan zie je inderdaad ook een bedrag voor x aantal jaar om je werkplek goed in te richten. Natuurlijk allemaal arbeidseisen, dus dat arbo-eisen. Dus dat wordt een... daar gaan bonden wel mee aan de slag nu. Ja, en terecht. Ik verwacht trouwens nog heel veel vragen om loonsverhoging. Als je ziet dat de koopkracht wordt toch anders nu. Ja, nou, dat is... kijk, alles wordt duurder. Aan de pomp, de energierekening gaat omhoog. Voedselprijzen zullen gaan stijgen. Dus die inflatie gaat ook omhoog. En je ziet dat de bonden daar ook heel erg op aan het inzetten zijn. Op Prinsjesdag kwam de FNV met een vrij unieke eis. In plaats van een percentage zeiden ze, we willen per week werknemer per maand €100 erbij. Er wordt gevraagd om een prijscorrectie als de inflatie heel erg oploopt. Dus dat worden hele stevige onderhandelingen. Interessante tijden in ieder geval voor een financieel journalist. Dank je wel dat je er was, Dorinde Meuselaar, financieel journalist bij de Telegraaf. Dank je wel. Straks nog een half uur WNL op zaterdag. Dan gaan we natuurlijk ook weer horen hoe het staat bij Feyenoord RKC Waalwijk. En we hebben aandacht voor het onderzoeksbureau. Dat is de podcast van Bram Endedijk en Sandra van der Heuvel deze week over het succes van particuliere DNA-databanken. Die kun je gebruiken voor voorouders te zoeken of verre verwanten. Maar ook voor moordenaars na het NOS-journaal. Van NPO Radio 1. Met Michel Koenen. Tijdens een schooluitje op het Indonesische eiland Java zijn 11 kinderen om het leven gekomen. Ze hielden een schoonmaakactie langs een rivier toen ze door het water werden meegesleurd. Het ging waarschijnlijk fout toen een van de kinderen uitgleed. Omdat ze elkaars handen vasthielden, belanden ze in het water. Klimaatwetenschappers waarschuwen dat 2050 te laat is om de CO2-uitstoot naar praktisch nul terug te brengen. Dat moet 2040 worden, zeggen ze. Rijke en westerse landen zouden een voortrekkersrol moeten nemen om de doelen te halen. Anders wordt buitenleven in de toekomst onmogelijk door de klimaatverandering, stellen ze. In Rome zijn tienduizenden demonstranten de straat op gegaan om een tegengeluid te laten horen tegen het opkomend fascisme in Italië. Vorige week liep een demonstratie van rechtsextremisten nog uit de hand. Het protest was tegen de invoering van de verplichte coronapas op werk. En Nederlanders gaan massaal op herfstvakantie. Er zijn dit jaar meer vakanties geboekt dan in 2019 voor de coronapandemie. Dat zeggen TUI en Sunweb. De reisorganisaties spreken van een inhaaleffect. En ook wintersportvakanties, daar loopt het al storm op. Dankjewel, Michel Koenen. Worden we toch wel een beetje blij van allemaal mensen op vakantie. Ook in Nederland, Peter Kuipers-Munneke, maak je ze een beetje blij, denk je, met jouw weerbericht? Nou, mensen die in Nederland blijven, die krijgen echt van alles wat. Mooie momenten met flink wat zon. Het wordt vooral ook zacht volgende week. Maar dat is niet zacht en alleen maar zonnig. Het wordt een beetje gek weer. Dat zachte weer wordt namelijk veroorzaakt doordat er met behoorlijk wat wind zachte lucht uit het zuiden van Europa onze kant op geblazen wordt. En dat betekent dus en zacht, maar dus ook flink wat wind en af en toe ook wat buien tussendoor. Nou, even in iets meer detail. Vannacht dan hebben we wat opklaring in het zuiden van het land. Daar koelt het af naar een graad of 3 of 4. En de rest van het land blijft het vannacht bewolkt en wordt het zo'n 7 tot 10 graden. Morgen wordt het dan 13 of 14 graden. Met hoe verder in het zuiden je komt, hoe zonniger het wordt. In het noorden is de meeste bewolking en kans op een enkel buitje. Nou, maandag dan gaat die temperatuur al voorzichtig wat omhoog. Het wordt dan zo'n 15 graden. Het is droog, maar wel de hele dag bewolkt. Dinsdag is ook een bewolkte dag met een enkele spat regen. En dan wordt het al 18 graden. Woensdag wordt het dan 19 graden, dat is de warmste dag van de week. Maar dan waait het ook het hardst. In het noordwesten en noorden van het land windkracht 7 of zelfs windkracht 8. Dus stormachtig op de Wadden misschien zelfs wel. Met kans op flinke buien, zeker in de middag. Donderdag hebben we dan en vrijdag ook een paar buien. Dan wordt het weer zo'n graad of 13 of 14. Maar zeker ook droge periodes met behoorlijk wat zon tussendoor. Dankjewel. Verkeersinformatie komt van Tim Schaap. Er staat momenteel nog ongeveer 20 kilometer in totaal. En wat het meest opvalt is nog altijd de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Ten oosten van Den Bosch zijn werkzaamheden, waardoor er een lange file staat tussen knooppunt Vught en afrit Kerkdriel. Vanwege die werkzaamheden is de hoofdrijbaan daar dicht en het verkeer wordt omgeleid via de parallelrijbaan. Daar staat dus een file, reken daar op 10 minuten extra. Ook is nog druk op de N324 van Nijmegen naar Os. Voor Velp 4 kilometer file. Dat zijn omrijders omdat de A50 is afgesloten. Reken daar op een half uur extra reistijd. WNL op zaterdag. Met Margreet Spijker. Fijn dat u luistert naar WNL op zaterdag. Het restgeluid op de zaterdagmiddag. Straks natuurlijk Mark Koster over wat we dit weekend echt niet mogen missen. Hij ging door de kranten en las de socials. En we volgen ook de wedstrijd Feyenoord-RKC Waalwijk. Nou, de Rotterdammers waren net niet blij. We horen straks van Ragnar Niemeyer hoe het daar verder gaat. Oh, ik kan er meteen naartoe, want er is alweer gescoord. Ja, er is gescoord door Feyenoord. En Feyenoord laat een reactie zien. Aan het begin van de tweede helft, na een minuut, zit de 1-2 of de 2-2 erin. De gelijkmaker van Guus Til, laat ik het wel goed zeggen. Ingooi Feyenoord, linkerkant van het veld. En dan Senesi, spectaculair met een omhaal zoals hij al eens een keer scoorde. Op de rand van het 5-meter gebied haalt hem om. En daar duikt opeens voor de neus van Etienne Vaassen, de keeper van RKC, Guus Til op. Die hebben we niet gezien in de eerste helft, maar hij kan hem van dichtbij binnen tikken. En dan staat het dus gelijk 2-2. Nadat RKC vlak voor rust de voorsprong had gepakt via de 1,68 meter grote of kleine. Het is maar hoe je het bekijkt. Vernon, Anita, Feyenoord. Dat is een signaal wat de ploeg afgeeft. zal gaan jagen nu op de overwinning. Zelfde ploeg als voor de rust. Reece Nelson, die we verwachten, de huurling van Arsenal, blijft nog even in de dugout. Alles behalve saai daar. Dankjewel, Ragnar Niemeyer. Dit is het onderzoeksbureau van Omroep WNL. Sandra van den Heuvel en Bram Endedijk in de wereld van misdaad en misstanden. Particuliere DNA-databanken, daar zal het over gaan. Om je voorouders te traceren, zou je denken. Of familieleden te zoeken bij als je geadopteerd bent of iemand hebt geadopteerd. Binnen het OM en de politie en het ministerie van Justitie en Veiligheid wordt er al jaren over gesproken om die particuliere DNA-databanken ook op een andere manier te gebruiken. En nabestaanden van moordzaken willen dat deze manier wordt ingezet bij onopgeloste zaken waar wel DNA is gevonden van een dader. Journalisten Sandra van den Heuvel en Bram Endedijk zijn de makers van deze podcast. En Bram is in de studio aangeschoven. Hallo. Hartelijk welkom. En Sandra, die heb ik op afstand heb ik ook contact mee. Dag Sandra. Hallo. Bram, ja, schatkamers vol DNA, die bestaan dus gewoon. Ja, zeker. Ja, het is zo dat er dus zijn allerlei mensen die zijn op zoek naar hun familiegeschiedenis eigenlijk. En dat is, en sinds een aantal jaren komt dat echt op. Hè. In Amerika zijn die bedrijven er. Maar ook Nederlanders sturen daar hun DNA naartoe. En wat er dan dus gebeurt, is dat er in die databanken heel veel mensen hun DNA hebben achtergelaten. En op een gegeven moment, een aantal jaar geleden, dacht een slimme rechercheur in Amerika, wat nou als wij het daderspoor uit onze moordzaak opsturen naar een van die databanken? Hè? Want daar zitten heel veel profielen in. En het voordeel van die profielen voor de politie is dat ze een heel groot bereik hebben. Dat wil zeggen dat een heel groot gedeelte van het DNA wordt uitgelezen, waardoor je niet alleen directe familieleden van een mogelijke dader vindt, maar ook familieleden die heel ver weg zitten. En als je dan een stamboomonderzoeker hebt, ja, dan kun je dus heel makkelijk eigenlijk met een goede stamboomonderzoeker erachter te komen wie de moordenaar is. Maar je kunt ook allemaal namen van mensen die helemaal onschuldig zijn en die dan misschien een ver familielid daarvan zijn traceren. Ja, dus daar begint het mee. Hè. En de nieuwste ontwikkeling in Amerika is ook dat mensen in die databank dus moeten aanvinken van ja, mijn DNA mag gebruikt worden in een moordzaak of in een ernstig misdrijf. Hè, want ineens werden die databanken daarvoor gebruikt. Maar in Amerika is dit echt een revolutie. Hè. Er zijn tientallen zaken op deze manier opgelost, doordat de politie daar dus gebruik van maakt. En dat zijn zaken die tientallen jaren onopgelost zijn gebleven, die echt muur en muur vastzaten en die door deze methode opgelost worden. Het is waanzinnig wat er aan de hand is de afgelopen jaren. Ja Sandra, dan zou je denken, nou, het lukt in de Verenigde Staten, het lukt in Zweden. Ja, waar wachten we op, hè? Ja, nou ja, 2,5 jaar geleden werd er dus door de cold case teams in Amsterdam en Rotterdam gezegd van, nou ja, wij willen deze methode inzetten. Maar concreet is er door politie, openbaar ministerie en justitie sindsdien vooral vergaderd. Er is nog geen spoor geüpload. En we hebben natuurlijk het ministerie van Justitie en Veiligheid om een reactie gevraagd. En zij zeggen eigenlijk van, ja, wij zijn nog steeds bezig met een verkenning of er genoeg juridische basis is om dit te kunnen doen. En zij geven aan dat het streven is om dit jaar de verkenning te hebben afgerond. Oké, we hebben, ik heb natuurlijk jullie podcast vast geluisterd, Bram. En ik heb gehoord dat Wiki van der Meijs, dat is een dochter van iemand die vermoord is, mm-hmm, die ook bestuurslid is van die federatie van nabestaanden, het wel ontzettend een goed idee zou vinden en heel hoopvol. Laten we even naar haar luisteren. Ik heb het gevoel dat met name ook minister Grapperhaus, aan de ene kant juicht hij toe, dat heeft hij ook tegen ons gezegd, maar anderzijds is hij gewoon ergens toch bang. Ik vind dat het te traag gaat gewoon. Je kan wel jarenlang blijven marineren, maar ondertussen worden al die cold case zaken steeds ouder. Maar denk eens aan al die nabestaanden. We willen altijd het braafste kind van de klas zijn. Maar durf ook eens een keer, net als in Zweden, gewoon moed en ballen te tonen. Ja, zij denkt dat het dus duidelijke een kwestie teksten is. Ja, ja. Van niet moedig genoeg ervan zijn. Denk jij ook, Bram, dat dat meespeelt? Ik denk dat er de afgelopen jaren, en dat horen we ook van achter de schermen, heel veel over is gepraat. Maar dat we toch in Nederland een cultuur hebben waar we een beetje afwachten. Hè? Van, ja, kan dit wel? Veel juristen die er dan bij komen achter de schermen. Van, ja, past dit wel helemaal in de wet? Terwijl in Zweden, hè, wat Wiki nu zegt, hebben ze het heel anders bekeken, deze situatie. Daar hebben ze gezien wat er in Amerika is gebeurd. En hebben ze gezegd, wat wij gaan doen, wij doen een pilot met een van onze meest beruchte moordzaken. En die gaan we gewoon, daar gaan we gewoon dat spoor uploaden in het kader van die pilot, hè, in zo'n Amerikaanse databank. En die zaak, waarbij dus een kind van 8 is doodgestoken, jarenlang onopgelost, echt ja, een soort van de Nicky Verstappen zaak van Zweden. Die zaak is nu, daar is nu een verdachte gearresteerd. Dus je ziet dat zeg maar het afwachten en aan de voorkant kijken van ja, kan dit wel? Ja, dat levert op dat er 2,5 jaar eigenlijk niks gebeurt. Terwijl aan de andere kant in Zweden, ja, daar is een andere methode bedacht. Namelijk, we gaan het gewoon in een pilotvorm doen. Ja, en daar is meteen resultaat. En dan zie je ook daar. Dan denk je, nou kom op jongens, want het gaat over iets. Het gaat over een moord. Kijk, je kan zeggen, we gaan het niet doen. Hè. We vinden dat we dit niet moeten doen. Maar de frustratie van Wiki, hè, van andere nabestaanden, is van, er gebeurt nu niks. Hè. Er wordt gepraat over dit fenomeen, al 2,5 jaar dus. Maar er wordt geen knoop doorgehakt van, willen we dit nu wel of willen we dit nu niet? En daar zit natuurlijk de frustratie van, kom op jongens, zegt zij, beslis eens wat. Hè. Ga eens wat doen. Hè. En ja, dat praten en marineren, ja, wat dat, hebben wij als nabestaanden daaraan? Ja, precies. Ja, ja, Sandra, ja, de frustratie zal wel hoog zijn bij nabestaanden, kan ik me voorstellen. Ja, ja, ze vinden echt dat het te traag gaat. En ze willen eigenlijk gewoon uitsluiten van, gaat het nu wel of niet lukken? En kan mogelijk de dader nu, nou ja, opgespoord willen worden via deze methode? Dat willen ze heel graag weten. DNA-deskundige Lex Meulenbroek zit ook in jullie podcast van het Forensisch Instituut, Nederlands Forensisch Instituut. En hij wil inderdaad precies zo'n pilot als in Zweden. Dus je hebt gewoon zaken nodig of pilots nodig die aantonen of iets zinnig is. En dan kan je de wet gaan veranderen. En dan pas je de wet ook aan voor iets wat gewoon zinvol is. En dat is in mijn beleving, zou je dat hier ook moeten doen. Een zeer wel overwogen pilot, goed omkaderd, met hele duidelijke afspraken, heel transparant. En vervolgens op basis van de resultaten van die pilot kijken hoe doe je dat technisch, juridisch en ethisch. En Bram, denk jij, want jullie hebben een portret gemaakt van Wiki van der Meijs, dus de dochter van een vermoord iemand, ja, dat haar zaak, waar zij zich zo hard voor maakt, haar vader, dat die zich zou lenen voor zo'n pilot? Dat is lastig. Zij heeft wel gehoord dat er dus een DNA-spoor is in haar zaak. Maar wat je eigenlijk nodig hebt, is een heel duidelijk spoor. Dus een heel duidelijk daderspoor waarvan 100% zeker is dat het van de dader is. En dat moet ook nog wel een soort van schoon, best wel aanzienlijk spoor zijn. En de vraag is even of dat in haar zaak zo is. Er zijn wel in Nederland meerdere zaken die in aanmerking zouden komen. En ja, het is natuurlijk niet aan ons om dat te besluiten. Wat je gewoon wel kan zeggen is dat op dit moment, hè, op het moment dat wij dit gesprek hebben, zijn er gewoon in die databank op dit moment genoeg profielen, dat durf ik gewoon te zeggen, waardoor een aantal Nederlandse zaken opgelost kan worden. Het enige wat er dan moet gebeuren is zo'n dadersporen uploaden. En ja, daar wordt dus lang over vergaderd. En dat is ook, ik kan me ook die frustratie wel voorstellen, want het is niet zo'n bijster ingewikkelde handeling die gebeurt, hè, die je moet doen. De beslissing moet worden gemaakt, willen we dit of niet in Nederland? En dan, ja, dan kun je dat gewoon doen. Dus de oplossing in die zaken, hè, waar zo'n duidelijk spoor is, is heel dichtbij. Maar toch al 2,5 jaar ook ver weg, omdat er dus geen besluit wordt genomen in dit land. Nou, ik snap ook wel dat je het risico niet wil lopen dat je onschuldige mensen gaat aanspreken. Dus dat moet je uitsluiten. Ja, maar dat kan ook niet. Want als dit wordt ingezet, hè, dit middel, dan is het een opsporingsmiddel. Dus dat betekent dat je een verdachte dan, dat die naar boven komt. En dan wordt er via de klassieke DNA-methode, dus gewoon zoals dat nu ook gaat, wordt dat DNA vergeleken. En nou ja, dan komt die zaak gewoon voor de rechter. En dan hebben we natuurlijk een prachtig rechtssysteem om te kijken of iemand schuldig is of niet. Dus ik denk dat die kans heel klein is dat je onschuldigen gaat veroordelen met deze precies methode. Precies. Wat ik wel heel interessant zou vinden is of je de kans loopt dat mensen die weten dat zij iets op hun kerfstok hebben, zich nu wel achter de oren gaan krabbelen of zichzelf misschien zouden melden als ze het risico lopen dat zij via zo'n DNA-databank tegen de lamp lopen. Nou, het is wel, je kan ergens wel zeggen dat het de toekomst is, dat op het moment dat je een DNA-spoor hebt achtergelaten in zo'n ernstige misdrijfzaak, in de moordzaak bijvoorbeeld, dat de kans gewoon heel groot gaat worden dat je dan gepakt gaat worden. Want met deze methode hoeft maar 2%, volgens het NIV, 2% van de mensen in dit land in zo'n particuliere DNA-databank te staan. En dan kun je via stamboomonderzoek in principe iedereen vinden. En dat betekent dus dat de nationale databank, ja, om de hoek is. Misschien ook een goede reden, Sandra, om je daar eens te melden. Hè? Dat je DNA daarin zit. Want hoe meer in de schatkamer zit, hoe groter de kans dat inderdaad mensen getraceerd worden. Ik wil jullie... Ja, in Nederland zijn er 350.000 nodig. Dus dat is inderdaad om alles duidelijk te krijgen. Ja. Oké, dus dat is. Zit die oproep er ook in bij jullie om mee te doen? Er zijn mensen zelf natuurlijk. En er zijn ook nadelen aan, want je geeft wel je DNA aan een Amerikaans bedrijf. Dus mensen moeten dat natuurlijk zelf weten en die gaan daar zelf over. Maar er zijn genoeg mensen, ook in Amerika, die dat bij volle bewustzijn wel doen. Goed, hartelijk dank. De nieuwe aflevering van het Onderzoeksbureau is te beluisteren via Spotify, Apple Podcasts of de NPO Radio 1 app. En iedere twee weken hebben jullie je eigen nieuws en zitten jullie hier bij WNL op zaterdag. Dus nogmaals dank Bram Endendijk hier in de studio en Sandra van den Heuvel. Het weekend van WNL. En als we dit geluid horen, dan hoop ik toch echt dat ik Mark Koster in de studio heb. En dat is ook zo. Gelukkig. Nou, is het weer gelukt? Ja, het is weer door gelukt. Door de stapel kranten? Ja, door de stapel kranten. Tegenwoordig doe ik dat ook wel best online. Dus, maar ja. Meest interessante verhaal en ook meest huiveringwekkend verhaal was in de Telegraaf. Het verhaal over Peter R. de Vries die eigenlijk gewaarschuwd is door een bewaker daar, Frank. Dat het verhaal nu naar buiten komt, niet helemaal onlogisch. Hè? Delano G. en Camille E. staan aanstaande maandag voor de rechtbank. En het verhaal in de Telegraaf is zo ongelooflijk dat deze Frank eigenlijk wist dat Peter R. al gevolgd werd. Beschrijft dat ook, heeft daar appjes van. Op 28 juni, vlak na de uitzending, kreeg deze Frank, de bewaker daar, de beveiligingsman, die daar was van de Heuvel, al bericht dat die PTR werd gevolgd door een Oostblok-type. En ja, deze Oostblokman, deze Poolse man met de tattoos en Camille E., die wordt dan toch wel in verband gebracht met dat moment daar. En dat was niet iets wat vaker gebeurde, want Peter R. de Vries zat nou, het sterke overal is, bovenop. Die zat overal bovenop, maar op 29 juni, de dag daarna, kwam Peter R. de Vries weer in de uitzending. Hij zat daar natuurlijk vaak. En toen sprak deze Frank hem aan. En toen zei hij, is niet nodig dat je met me meeloopt. Het valt allemaal meer op als je meeloopt. Dat hoeft van mij niet. Maar bedankt voor je alertheid. Ik zal er zelf scherp op zijn. En ja, toen is het toch gebeurd. En ik vind dat echt, als je dat dan leest, denk je van, oh. Ja, dan draait je maag om. Ja, maar het is zo zonde. Want die Frank, die was er al voor Van de Heuvel. Ik denk van, ja, allerlei scheldwoorden komen in je op. En ik denk van, ja, ik vind het goed dat Telegraaf het meldt. En nou, gewaarschuwde ja, mensen, daar hebben we er meer dus, van nu ja, in Nederland. En dat dan gezegd heb, dacht ik ook, ja, dan ja, zeg ik van de televisiering had postuum ook wel naar hem gekund. En zo'n oeuvre woord. Dus ik had daar toch wel iets meer aandacht voor gehad deze week. Maar goed, afgerond, vreselijk. In dat verband, het beste verhaal uit het Parool is een rubriek, en die kennen we niet, maar die ga ik nu even lekker in de verf zetten. Dat het Amsterdammer helpt Amsterdammer. Dus zoals deze Frank bijna ja, Peter R. de Vries heeft geholpen. Dat is een geweldige rubriek in het Parool. Ik ben over Parool nooit zo enthousiast, zeker niet op zaterdag. Nou ja, zeg. Dan vind ik het een beetje een grachtengordelkrantje met hip en interessant wijsneus gedoe. Veel te veel hipsters en meisjes met ringen door de neus en brillen op. Maar deze rubriek is fantastisch. Helene Neffer de Werk, 77 jaar, heeft een oproep gedaan. Amsterdammer helpt Amsterdammer. En de oproep luidt, ik wil graag weer eens naar Artis. Nou is deze vrouw, 77 jaar, een beetje obese. Ligt veel in bed, kruipt haar bed uit. En heeft een goede vriend, Ton. Dat is haar oude danspartner waarmee ze ballroom dancing deed. Dat deed ze terwijl ze was getrouwd en die man is overleden. En haar danspartner komt nu. En ze willen eigenlijk alsjeblieft weer eens naar Artis. En deze rubriek, de Amsterdammer helpt de Amsterdammer. Daar valt die oproep. Het mooiste is, zij vertelt dan dat ze eigenlijk een drie-eenheid vormde. Zij ging dan dansen en dan ging die man foto's maken. En ze vertelt ook hoe haar man heeft ontmoet. We hebben elkaar ontmoet in het Reuzenrad op de Nieuwmarkt. We waren bijna 50 jaar samen. Ik mis hem nog elke dag. En die vrouw, ja, zeer veel humor heeft ze. Ze vertelt ook dat ze veel te dik is en dat het aan haarzelf ligt, omdat ze dan nog liefst 8 uur per dag danst. Dus bij deze luisteraars, Amsterdammer helpt Amsterdammer.nl. Ga daarheen. Zorg even dat die 250 euro bij elkaar komt. Dan kan deze mevrouw naar Artis. Dus doe een dat leuk even. Idee Vind om dat overal te doen. Hè? Ongelooflijk goede rubriek in het Parool. Ik zag hem, volgens mij is het een beetje gesponsord. Mooie naar... navolging verdient ja, het. Vind ik mooi. Dus okay. Parool moet dit meer doen. Dan een geweldig stuk in de NRC. Het hoofdredactioneel commentaar. Normaal gaat het over de geopolitieke verhoudingen in de wereld. Maar het gaat nu over een videogame die uit is. Over een film die uit is bij Netflix. Waar je het vorige week ook over had. Nou, ja. Kijk eens aan. De NRC heeft dat helemaal uitgemolken en helemaal uitgeplozen. Toch lijkt Squid Game meer dan een hype. NRC Handelsblad. Het verhaal speelt niet in een verre toekomst, maar niet in een diep verleden of een fantasiewereld, maar in de Koreaanse maatschappij van hier en nu. Er is geen sprake van een kwaadwillende overheid. Het spel is een particulier initiatief over de concurrentie die jongere generaties kennelijk voelen, de ongelijkheid en de strijd om een steeds hogere opleiding. Nu zelfs een mastertitel geen garantie meer lijkt voor maatschappelijk succes. Squid Game, hè, een spel waarbij mensen uit vrije wil hun leven op het spel zetten. Zeer gruwelijk loopt het allemaal af. Als je niet wint, dan ga je dood. Dus het winner takes all principe. En dat vind ik wel aardig dat zo'n NRC daarin duikt en dat ook goed verklaart. De mainstream media, de oude televisiebazen, die zitten met hun hoofd te schudden. Wat is dit allemaal? Dit kan allemaal niet. Waar komt dit vandaan? Nou mensen, lees gewoon eens de NRC. Die zijn misschien wel alerter dan de gemiddelde tv-baas. En dan zegt de NRC er ook over. Squid Game is ook een bevestiging van een langzame draai van de door de VS gedomineerd amusement naar aanbod uit andere delen van de wereld. Mooie observatie. En vooral Oost-Azië stoomt al een tijd ziender ogen op. Ook in dit opzicht gloort de eeuw van Azië. Koreaanse muziek, nou dat kennen we allemaal, hè? Die kwamen al door. En de Gangnam-stijl, dat liedje werd een hit. En ook de Koreaanse film Parasite. Dat scoorde ook. Waar we en ook dit, wel... maar meer zou ik echt niet kunnen noemen. Daarom heb ik het zo opgebouwd deze zaterdagmiddag. Aha. De Masked Singer. Gisteren best bekeken programma. Waar komt dat vandaan? Nou... Zuid-Korea, ja. 2,4 miljoen kijkers. En dat vind ik dan wel mooi, dat tegelijkertijd... de dansmarathon van John de Mol... ja, dat is toch een kopie uit iets uit 1969 en scoort helemaal niet. Dus ik zou zeggen, Nederlandse tv-makers... oriënteer je niet meer op Amerika. Naar Ga Zuid-Korea. Eens naar Zuid-Korea is de... En dan, als we het dan toch over 1969 hebben... Hè, waar dan die dansmarathon op is gebaseerd... dan gaan we nu even naar 1970... Even een stukje muziekarcheologie. Luister eens even naar deze vier jongens uit Liverpool. Another song, right? Okay, George. How about what have you got up your sleeve, John? What about Don't Let Me Down? Yeah, that's a bloody good one. Don't Let Me Down Blues. Again. Don't let me down the road again, blues. Oh. Your old bat Fanny, you're my desire. Come on, boys. Zap Monthly. George, come on. More. But. Ja, kijk, dan denk ik van dit is nou... Iedereen gefrustreerd als we dat hele nummer niet laten horen. Maar nee, dat is maar het gaat me natuurlijk even hier vlak ervoor. En ja, ik ben natuurlijk een enorme Beatle-fan. En de hele studio hier en voor mij is de hele NOS-Beatle-fan de beste band ter wereld. Maar het mooie aan dit is dat er zijn dus allemaal oude bandjes gevonden van opnames van Let It Be. Hun laatste plaat, studioplaat. En die zijn bij elkaar gemixt door de zoon van George Martin, Jill Martin. En die doet dat al bij allemaal platen nu. En het mooie is... Wat wij net hoorden, die gesprekjes, die zijn dus nu op Spotify. Gisteravond zijn ze gelanceerd. Aha. Dus ja, ik denk van, je vraagt aan mij om een weekendoverzicht te maken. Ga er nou eens heen, beste mensen. Dan krijg je dus inzicht hoe geniaal het is. Het mooie daarin is, er komt ook een film uit binnen een aantal weken. En dan zie je dat hoe bijvoorbeeld Paul McCartney, nummer Get Back, staat hier ook op. Hoe die dat loopje... Hoe die dat daar ter plekke, Mark Margreet... Echt een freak. Nee, ja, echt een freak. Maar hoe die dat daar ter plekke verzint. En ja, dan denk ik, ja, John de Mol doet iets uit 1969. Nou, dan denk ik van, nee, probeer 1969 nou te verklaren... en dat mooi op te poetsen en daar iets mee te doen. Dat is geweest... Daar genieten we van en maar, dat pluizen we dat uit. Van John de en Mol weet jij wel, en dat is ook benoemd, een marathon dus. Dat is ook wel echt van dit weekend. Het is op zich wel opmerkelijk, ja, toch? Maar het is ook opmerkelijk dat het zo verschrikkelijk slecht scoort. En omdat, ja, we hebben het over Zuid-Korea. Daar zit de vernieuwing dus. We moeten daar eens op letten. En als zelfs NRC Handelsblad Die keurige, elitaire, liberale krant. Nou, daar kun je veel over zeggen. Zich daarop stort, vind ik dat leuk. Dan kan jou vragen, ken jij... Ja, jij vindt het ergens een quizje doen. Randy Fokker. Nee hoor. Ik ken je niet. Nee, nou, Randy Fokker is volgens mij de bekendste actrice. Nee, want ze zit elke avond, komt ze zeker 4, 5 keer voorbij in de Albert Heijn reclame. Zij is die leuke dame met die mooie blauwe ogen en die een tijdje zwanger was. Zij is dus de nieuwe Harry Piekema. En dan wil je toch altijd weten, wie is dat? Het leuke aan haar vind ik dat zij eigenlijk zich schaamt dat ze bekend is. Dat heb ik nou eenmaal. Ik zou mezelf niet snel aanbevelen. Ze heeft die rol gekregen. Nog steeds denk je soms, het is toch een wonder dat ik dit vak mag uitoefenen en dat ik daarin mijn weg heb gevonden. Ik weet mijn saaiheid kennelijk goed te verbloemen. Zegt ze in een interview met Vrouw te Telegraaf. Trouwens, een leuke bijlage. Ze had altijd leuke interviews in. En ja, ze heeft ook geen vriend. Dat wil ze ook helemaal niet. Ze vindt het heerlijk om alleen te zijn. Dus heel veel mensen zeggen van, meid, houd vol. Het komt nog wel. Vindt ze eigenlijk beledigend dat ze eigenlijk wordt opgedrongen aan een man of vrouw. We weten het niet. Maar ik ben helemaal niet op zoek. Ik sluit niet uit dat ik ooit iemand tegenkom bij wie ik denk, met jou is het leuk. Maar als dat niet gebeurt, is het ook goed. Geweldig leuk interview. En ze staat natuurlijk voor heel veel mensen. Randy Fokker. Het detail daarin werd niet genoemd dat Randy Fokker is vernoemd naar Randy Crawford, de zangeres. Ja, die ken ik dan die nog ken net je dan wel. Weer nou, wel. Maar dat zijn, dus dit zijn even... Koop ook zijn Telegraaf en pak dan ook dat magazine. Dan hebben we ook nog het blokje oplichters. Heel snel, want ik wil nog even van de week. Vertellen. Follow the Money heeft nog even Sievert van Lingen nog één keer door de wasstraat getrokken. Het is niet best, hè, Sievert. Die heeft appies gestuurd om toch zijn zin te krijgen. En een geweldig ander verhaal over oplichterij. Een paar Groningse criminelen hebben een bank in Liechtenstein opgezet. Telegraaf, mooi uitgesproken. En dat was gewoon een familiebank, waardoor er geen belasting werd betaald. Blokje oplichters, ook leuk. Dankjewel, Mark Koster. En heel graag tot volgende week. Morgen natuurlijk WNL op zondag om 10 uur op NPO 1. Met Klaas Knot, de president van de Nederlandse Bank, waar het voortdurend al over gegaan is de afgelopen 2 uur vanwege zijn plannen om die oververhitte huizenmarkt af te koelen. OM-topman Gert van den Burg over de strijd tegen georganiseerde misdaad. VVD-prominente oud-minister Uri Roosendaal over zijn boek is ook daar. En parlementariër Caroline van der Plas. En natuurlijk straks Wieger Hemmer met opiniemakers. WNL op zaterdag is een programma van WNL. De omroep van Wij Nederland. NPO Radio 1. Klein Valeriaan kwam vroeger op veel plekken voor. Het moet nu weer worden teruggebracht in de natuur, maar dat gaat niet zomaar. Deze soort heeft heel zwaar zaad, dat kan niet door de wind verspreid worden. Verder in onze uitzending fietst Robin Aanstoot langs de kust van Noorwegen naar Portugal om te kijken wat bedrijven allemaal doen om het plastic zwerfvuil op te ruimen. Ik denk dat het ook belangrijk is om te laten zien wat er wel goed gaat. En met Raoul De Leo peddelen we naar het einde van de wereld op zoek naar de meest fantasievolle dieren. Voor mij is het een realiteit. Op NPO Radio 1. Morgenochtend van 7 tot 10 Vroege Vogels. Wie luistert, weet meer. Ster. Ons familiebedrijf bestaat 100 jaar. Dus zeggen we, hallo feestvoordeel. Met 100 boodschappen voor een euro. Zoals diverse soorten vlees en vis, 1 euro. En een zak Cheetos of Lees, ook maar 1 euro. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Welkom in de wereld van alle tijd voor jezelf. Waarin mensen hun vermogen laten werken om niet tot hun pensioen door te hoeven werken. Wil je weten wat je slimmer kunt doen om dat voor elkaar te krijgen? Ontdek dan vermogensbeheer of de andere toekomstverslimmers van ABN AMRO om beter voorbereid de toekomst in te gaan. Kijk op abnamro.nl/toekomstverslimmers. Een wereld te winnen. ABN AMRO. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen. Hallo, feestelijk voordeel voor online klanten. Bestel je voor het eerst online, dan bezorgen wij de eerste 4 keer gratis. Gewoon bij je thuis of op je werk. Kijk op jumbo.com/welkom. Kroonkozijn, al jaren sterk in kunststof kozijnen. Met 15 jaar garantie op de mooiste kozijnen van Nederland. En altijd bij u in de buurt. Kroonkozijn, uw regionale kozijnpartner. Ga voor uw dealer in de buurt naar kroonkozijn.nl. Oye, encontramos la villa perfecta con pista de tenis en Wilhelminaplein. Ja, steeds meer mensen uit het buitenland kopen een woning in Nederland. Uw woning? Qualis brengt uw huis in beeld bij een wereldwijde doelgroep in meer dan 60 landen. Tijdelijk zonder extra kosten. Interesting? Kijk dan op qualis.nl. Qualis, makelaars voor het hogere segment. Het is de grootste tentoonstelling in het Scheepvaartmuseum ooit. Willem van de Velde en Zoon. Twee 17e-eeuwse topkunstenaars. Zeeslagen, schepen en emotie.